Het is middernacht, maandag 9 maart. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De treinbotsing afgelopen vrijdag bij Tilburg is veroorzaakt doordat de passagierstrein door een rood sein is gereden. Volgens ProRail is uit voorlopig onderzoek gebleken dat de machinist van de sprinter het rode sein heeft genegeerd. De sprinter kwam daarna niet tot stilstand omdat het spoor daar geen automatisch stopsysteem heeft. De kans dat daar wat misgaat werd als klein ingeschat. Na de botsing met de goederentrein werden veel passagiers door de trein geslingerd en een conducteur liep een hoofdwond op. Het treinverkeer kwam lange tijd stil te liggen omdat de goederentrein na de botsing een brandbare stof lekte. In het centrum van Vlaardingen staat een partycentrum in brand. De brand zou inmiddels zijn overgeslagen naar een kantoorgebouw. De brandweer probeert verdere uitbreiding te voorkomen. Een aantal panden is ontruimd. Het is niet duidelijk of er ook woningen tussen zitten. Er komt veel rook vrij bij de brand. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op om vanaf morgen alleen nog bekeuringen uit te delen bij grove overtredingen. In alle andere gevallen kan worden volstaan met een waarschuwing. De bonden hadden minister Opstelten tot 6 uur afgelopen avond de tijd gegeven om met een hoger cao-bod te komen. In grote delen van Nederland zullen de huizenprijzen de komende 10 jaar niet of nauwelijks stijgen. Dat zeggen economen van ING. In gebieden waar de prijzen nu dalen of maar heel licht stijgen, zal dat de komende jaren zo blijven. In de steden worden de woningen wel duurder, maar de prijsstijging vlakt ook daar af, verwachten de economen. Sven Kramer is voor de 7e keer wereldkampioen allround schaatsen geworden. In Calgary won hij de afsluitende 10 kilometer. De Rus Denis Yuskov werd tweede in het algemeen klassement voor de Noor Sverre Lunde Pedersen. De Tsjechische Martina Savlíková werd wereldkampioen bij de vrouwen voor Irene Wüst en de verrassende Noorse Ida Njatun. Het weer. Vannacht koelt het af tot 4 graden. Het is bewolkt, maar wel overal droog. Overdag breekt geleidelijk de zon door en wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radio van Poont. En mijn naam is Jan Roos, als u mij hoort, want ik hoor zelf helemaal geen kloten. Nou, ik hoor heel veel, een keihard geluid. Ik ben Jan Heemskerk en we gaan beginnen, denk ik, toch maar. Hoort iemand ons? Jawel, we worden wel gehoord. Gewoon de koptelefoon, zo naar de typisch, wat maakt het ook uit. In ieder geval, welkom bij de Echte Janne, en daar waren we dus al geweest. Beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. En een Echte Jan, ben je of ben je niet in de snede bepaald, dus dreig je met een vluchtelingenstroom. Waaronder natuurlijk ook de IS-terroristen, zoals de EU. Nee, sorry, als de EU Griekenland niet helpt met hun waardeloze economie. Zoals de minister van Defensie van datzelfde Griekenland, Panos Kamernos, dus samenvattend, hij dreigt ons met een ongelimiteerde toestroom van vluchtelingen. Als we zijn economie niet uit het slop halen, dan ben je een ontzettende Johan. Jan. Ja, zeker weten. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou, lekker beginnetje, Jan. Of Johan. Echte Jan. Allemaal spullen naar de kloten. Ja. Je zou toch verwachten dat zo'n kabouter dat even allemaal checkt, hè? Ja, dat is de spullen in orde. Hé, kabouter, Jan hoort nog steeds zichzelf niet. Misschien is het ook maar beter ook, maar ja, hij moet wat. Dat is fijn. In ieder geval, daar is hij weer, Mark Rutte. Ik vind het dus cruciaal dat we er alles aan doen om te voorkomen dat mensen uiteindelijk hier terugkomen en in staat zouden zijn om aanslagen te plegen. Ja, het heeft even geduurd, maar voor het eerst sinds lange tijd kwam er weer eens iets zinnigs uit de premier. Bij de verkiezingsdebat zei hij dat het beter zou zijn als jihadisten tegen een kogel aanlopen dan dat ze terugkomen. Alle andere partijen nu natuurlijk helemaal over de zeik, want niet netjes en behoorlijk onfatsoenlijk. Nou ja, wij bij de Echte Janne, ja, die doen daar even een schepje bovenop. Alle jihadisten moeten dood, Jan. Echt waar? Ja, of niet? Nou ja, als jij daar een schepje al bovenop wil doen, dan lijkt me dit een pittig schepje weer, jongen. Nee, maar Mark Rutte heeft natuurlijk helemaal gelijk door te stellen dat jihadisten maar tegen een kogel aan moet lopen. Wat ik nou het ergste vind, is dat al die andere partijen die erbij stonden zeiden, oh, mag je niet zeggen. Die steunen wel allemaal dat onze F-16's bommen op die gasten gooien. Ja, laten we zo zeggen. Het was opmerkelijk in vele opzichten. Hierover later meer. Opmerkelijk. Ja, we gaan verder met alweer iemand van de VVD. Ivo Opstelten. 2 miljoen is altijd de basis geweest die ik heb begrepen waar het om ging. En waarvan dus 750.000 naar de staat gaat. En de rest naar de rekening van de meneer die in het akkoord ook staat. Zo, dat is een quote van anderhalf uur. Maar goed, maakt niet uit. Opa Ivo is weer eens wat kwijt. Dit keer het bonnetje waarop staat dat het OM het pakket niet 1,25... maar 4,7 miljoen belastingvrije guldentjes heeft overgemaakt aan drugsdealer Kees H. Nou is het bofferen, want Nieuwsuur heeft het bonnetje boven water gehaald. En alweer de Kamer verkeerd geïnformeerd. Nou ja, weet je wat het een beetje is, Jan? Meneer Opstelt heeft geen best jaar. De 71-jarige verwarde oude man komt steeds meer over als een 71-jarige verwarde oude man. Het is toch een beetje tijd misschien, ik weet niet wat jij ervan denkt, maar ik heb het idee dat hij gaat zitten achter die geraniums en denkt, ik laat het over aan de jonge garde die nog niet durft te jokken tegen de Kamer. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind Ivo Opstelt een bijzonder aardig mens. Nee, maar Nou, dat is ook prima. Nou goed, in feite vergeef je iemand dan ook alles. Ja, want je is een hartstikke leuke man. Hou er alsjeblieft op. Altijd geteut op die man. Omdat hij nou eenmaal even vergeten is of hij nou 1,25 of 4,7 miljoen belastingvrije guldetjes heeft overgemaakt aan een drugscrimineel. Ja, iedereen is wel zijn bordje kwijt. Weet je wat ik nou, hoe vaak zou je nou in je carrière 1,25 of 4,7 miljoen euro aan gulden. Het maakt ook een heleboel uit. Aan een en dezelfde crimineel over. Nou, dat weet hij niet. Dat weet zijn kameraad Fredje Teven. Want die heeft dat overgemaakt. Zouden die elkaar nooit spreken dan? Nee. Oh, oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat je dan zegt, joh. Hey, Ivo, weet je wat ik wel eens gedaan heb vroeger? 4,7 miljoen gulden overgemaakt door een drugscrimineel. Zo werkt dat echt niet. Waar? Nee, zo echt werkt waar? Niet. Ja, echt waar. Nee? Oké. Okay. Nee. We gaan verder met Ronald Kamstra. Wij willen vooral inzetten op gelijke kansen voor iedereen. Ja, gelijke kansen voor iedereen. Nee. Dat was Ronald Kamstra, want GroenLinks gemeenteraadslid Te Zeist. Ja, die kon zijn geluk niet op toen bij PVV'ers in het land de ramen en het huis werden beklad. En de ramen werden ingegooid, want volgens Kamstra vragen PVV'ers daar dus zelf om. Dus mag je van de GroenLinks'er het recht in eigen handen nemen als het politiek niet helemaal met iemand eens bent natuurlijk. Ja, je kan GroenLinks uit het linkse extremisme halen, Jan. Alleen het linkse extremisme, nooit uit GroenLinks. Nee. Dus als ik het goed begrijp, zegt hij eigenlijk, joh, als het de PVV betreft, dan mag je dat gewoon wat doen. Nou, hij zei, er waren ramen ingegooid bij mensen met de PVV-poster. Vond hij prima. De huizen werden onderbeklad. Hier woonden fascisten. Vond hij ook allemaal prima. Islamhaters. Want dat hadden ze zelf uitgelokt. Over zich afgeroepen. Ja. Ah. Maar zo denken wel meer GroenLinks'ers over de situatie. Nee, nou oké. Dat is ook weer duidelijk. We gaan even verder met Bert Koenders. Ik heb dus een verzoek gekregen om dat in te trekken. Dat vind ik dan belangrijk dat om die reden mensen dan ook niet naar Nederland komen. Nou, opeens mochten er dus drie haatimams niet naar het haatgala, Jan. Je weet het nog, was in Rijswijken. Minister Koenders vond het toch geen goed plan. En die trok de visa in voor de haatbaarden. Maar wat blijkt nou? Dat gebeurde vanwege de ophef op de social media. En niet vanwege de veiligheid van Nederland. Niet vanwege de haat die mannen prediken. Niet vanwege wetten die er misschien nog van toepassing zijn. Maar nee, vanwege de ophef op de sociale media. Dus, als we onze waffel houden, gebeurt er niks. Maar zodra we ophef op social media maken, dan wordt er gehandeld. Dus wat doen we voortaan, Jan? Niks. Nee, ophef op social media maken. Ophef over sociale media. Precies, op sociale media maken. Maar het is een beetje raar eigenlijk misschien dat beslissingen over dat soort belangrijke dingen afhangen van wat de volk op de sociale media opheft. Ja. Oh, dat was het punt wat we wilden maken natuurlijk. Ja. Koenders, ik ben hier al. Dank je wel. Echte Jan of Johan, echte Jan. Wat een stroef start, hè? Ja, maar dat kwam een beetje door de techniek. Weet je waarom jij trouwens niks hoorde door je koptelefoon? Je had de stekker er niet in. Wel, maar echt, nee, heb ik eerst keihard iets van die koptelefoon, zodat het mijn koppen bijna afklapte. De kabouter kwam net kijken, omdat jij kop had. Je had niet eens stekker erin. Had ik een stekker er wel in, want het was eerst heel hard. Ja, nou ja, goed. Onze hoofdgast van vandaag is niemand minder dan haar excellentie, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ede Schippers van de VVD. Welkom, mevrouw Schippers. Dankjewel. Mevrouw Schippers, leuk dat u er bent. En alvast excuses voor de drommelige start van deze show, want Jan die had niet helemaal in de gaten dat stekkertje in het gaatje moest. Dus zeg maar de Ivo opstelde van dit programma ben ik. Nou, laten we dan maar gelijk even over Ivo beginnen. Ja, u heeft vaak nog gesprekken met hem, ook bijvoorbeeld de ministerraad. Weet hij dan ook nog gewoon wie u bent? Ja, ik vind het zo truttig worden allemaal. Je moet van een specifieke leeftijd zijn, zo tussen de 40 en de 60. Want anders dan kun je niet meer mee. Je mag geen petje meer opzetten. Nee, want, dat was ook niet handig. Want nee. Dan begint iedereen uit zijn dak te gaan. Je mag eigenlijk helemaal niks meer in het land. Wie heeft er een petje opzetten? Nou, Ivo Opstelten, die was geloof ik in Spakenburg. En die had een iets te grote jas aan en een politiepet met allemaal speldjes erop. En toen leek Malle Pietje net Malle Pietje. Okay. En toen ging hij erover twitteren. En dan denk ik, je mag helemaal niks meer in dit land. Nou ja, nee, maar wel. Als je natuurlijk onder vuur ligt, omdat iedereen denkt van, nou, de minister van Veiligheid, de man die over onze veiligheid gaat, is misschien toch wel langzamerhand een beetje echt een beetje een verwarde bejaarde aan het worden. Dan denk ik dat niet handig is dat je je als Malle Pietje kleedt. Dan zou ik, tenminste, als ik zijn woordvoerder was, zou ik zeggen, Ivo, doe dat. Ivo, doe die pet af! Zou ik dat? Nee. Snel, te laat. Oh, God, nou, maak er dan weer een foto van. Oh, hij gaat er nog raar bij kijken. Daar probeert hij ons in de schoenen te schuiven. Dat wij tegen mensen van boven de 60 zijn. Helemaal dat niet. Is gerust niet zo. Gelukkig blijft Ivo gewoon zichzelf. En als hij een petje op wil zetten, doet hij dat. Dat vind ik ook. Maar hij gaat onverstoorbaar door met waar hij voor aangenomen is. Ja, maar de vraag is natuurlijk of u dat... Kijk, dat is helemaal niet erg. Ik denk dat ik als ik 71 ben ook niet... Of veel eerder. Veel nou, eerder ben, nu al ben ik wel vergeten. Ik wel jij bent nu al een verwarde man. Ja, ja maar op een gegeven moment... er zijn natuurlijk zoveel zaken die hem parten spelen... En dan heb je natuurlijk die Kees Haag, sodemieter. Je bent maar 17. Dan vraag je wel af, kan je het nog? Ja, maar dat zijn natuurlijk allemaal... Kijk, die MH17 heeft hij niet naar beneden geschoten. Nee, dat klopt ook wel. Dat bonnetje is van 15 jaar geleden. Dus er zijn dingen die als minister op je pad komen... die lang geleden gebeurd zijn of die anderen gedaan hebben. En dan moet je dat aanpakken. En ik vind dat hij dat hartstikke goed doet. Tijdens het debat over MH17 zei hij eerst... dat nee, er waren geen aan de westkant militairen... met luchtdoelen afschut, raketten, dat soort werk. En na de break zei hij opeens... ja, nee, die stonden er wel. Ja, hè? Nee, wat ze doen bij de MH17 is dat ze vooral geen oordeel hebben. Dan krijg je een beetje rare uitspraken. Van dat er geen geschut is, maar iets heel vaags. Omdat men daar geen uitspraken over wil doen. Ja, zeg dan niks. Nee, maar dat is ook het beste. Want er komt onderzoek naar en dan moet je dat afwachten. Dan kan je iedere keer een tussenstandje geven als kabinet. Maar dat moet je gewoon niet doen. Maar we kunnen in ieder geval hier wel stellen dat Ivo Opstelten niet seniel is. Ik ben een groot fan van Ivo Opstelten. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Ik vind dat hij het hartstikke goed doet. En ik vind dat hij is 71, maar als ik naar zijn programma kijk, dan word ik al moe als ik daar naar kijk. Dat is nog steeds geen antwoord op de vraag. De man is hij staat seniel, dag niet? In dag uit, staat hij daar in de kamer zich te verweren tegen een heel troepje hyena's bij de microfoons. En dat gaat van 's ochtends tot 's avonds door. Ik kijk daar echt met veel respect naar hoe hij daaronder blijft. Wij ook, maar dat is geen antwoord op de vraag. Op een gegeven moment, het is ook niet erg, toch? Als het nou eens naar denkt van nou... Nee, maar als ik het zou denken, dan zou ik tegen Ivo zeggen, joh... Zou u doen? Dat zou ik zeker doen. Oké, dat is er wel altijd op de vraag. Dus, nou, dank u wel. Maar goed, in ieder geval, we hebben Ivo Opstelten is gewoon... Er is niks aan de hand met Ivo Opstelten. Die kan gewoon zijn taken horen. Dat hebben we nu vastgesteld. Ja, dat is fijn. Mark Rutte, tijdens het debat. Heeft u het debat gekeken? Uiteraard. Begrijpt u nou eigenlijk dat zo'n debat eigenlijk... het is eigenlijk een belediging voor de Nederlandse bevolking en de democratie. Want? Nou, er staan allemaal mensen te kletsen waar wij helemaal niet op kunnen kiezen... over onderwerpen waar de provincie en de waterstaat helemaal niet over gaan. Een hartstikke leuk toneelstukje, maar wij zijn toch niet malle Pietje? Dat is waar, maar aan de andere kant wordt ook de Eerste Kamer... indirect gekozen weer door die provinciale statenleden. Dus, en die Eerste Kamer gaat wel degelijk over al die onderwerpen... die daar aan de orde komen. Ja, dat is ook waar. En daarmee klopt dat systeem ook niet. En dat is dus ook heel lastig. Dat systeem klopt toch eigenlijk niet? We zouden op deze manier die Eerste Kamer vullen... als je al voor de Eerste Kamer bent? Dat is toch eigenlijk niet te begrijpen? Nee, ik vind ook dat je daar eens goed over na moet denken... of je daarmee door moet gaan. En de Eerste Kamer of dit soort met hoe je de Eerste Kamer kiest. En, want het land wordt natuurlijk ook steeds moeilijker regeerbaar. Als je om de 2 jaar de Tweede Kamer en 2 jaar later de Eerste Kamer... Ja, heb je net een meerderheid in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer... en dan komt er weer een nieuwe verkiezing... en dan zit je halverwege je periode weer met een... dat je geen meerderheid hebt. Maar dat gaat over de timing. Maar zo'n getrapte verkiezing noemen ze dat, geloof ik. Is ook iets waar je over na kan denken. En de Eerste Kamer aan zich, ziet u daar de waarde wel nog van in? Maar als je direct kiest, dan krijg je een soort Tweede Kamer. Ja, maar dat is het nu toch ook al? Dus dan heb je een dubbele Tweede Kamer. Ja. En dat wordt het steeds meer. Dus ik vind het wel heel goed als er eens nagedacht wordt... moeten wij zo verder. Ja, want ik bedoel, de Eerste Kamer wordt nu gevuld. Dat noemen ze dan heel moeilijk in linkse gelederen. Helemaal vol met lobbyisten. Nou goed, daar kan je over mee eens zijn, ja, of niet. Ik bedoel, het is wel vreemd natuurlijk dat de baas van Bouw het Nederland daar het CDA aanvoert. Toch? Dan zou je kunnen zeggen dat dat vreemd is. Of mevrouw Bart van de GGZ die daar dan de PvdA aanvoert. Maar, vind ik gek. Maar wat heel lastig is, is je hebt één dag in de week werk in de Eerste Kamer. En die andere vier moet je toch je boterham verdienen. Nee, dat begrijp ik wel. En dan krijg je van, ja, mag je directeur zijn van een zorginstelling? Mag je dan het woord voeren over zorg? Dat zijn allemaal lastige vragen. En daarbij is het gewoon natuurlijk verpolitiekt het. Ja, het is ook politiek. Daarom. Dus daarom is het niet zo gek dat een VVD'er toch ook wel even kijkt wat jullie in de Tweede Kamer aan het doen zijn. En dan denk ik, oké, goed, dat is mijn club. Ik kan natuurlijk wel heel objectief de wet gaan lezen of dat deugt. Hè, wat eigenlijk de taak is van de Eerste Kamer. Maar goed, die jongens in de Tweede Kamer, mijn club, die heeft dit verzonnen. Dus dat zou toch ook wel goed zijn. Dat is ook wel begrijpelijk. Dat de mensen ze stemmen wel eens verschillend hoor, ten opzichte van de Tweede Kamer. Maar dat het politiek is, is heel logisch. Hoe het nu gekozen wordt. Ik denk dat je daar wel eens goed naar moet kijken. Dat gebeurt overigens ook. Er is een staatscommissie naar aan het kijken. Maar ja, ik weet niet hoe lang dat precies gaat duren. Nou, meestal lang. Maar daarom vind ik het ook niet gek dat je naar zo'n debat staat te kijken, zit te kijken. Want het debat gaat toch ook over dingen waar de Eerste Kamer over gaat. Maar goed, en toen zei Mark Rutte op een gegeven moment, dat was eigenlijk het meest opvallende. Ja, als daar een jihadist rondloopt en in die struikel tegen een kogel gaan, ja, dat is misschien maar beter dan dat hij terugkomt. Nou, daar kunnen we heel erg daar inhoudelijk op ingaan. Nou, ik vind het een vrij normaal gedachtegoed van een premier. En dan ging de rest daar heel moeilijk over doen. Terwijl ze ook instemden dat Nederlandse F-16's daar bommen op diezelfde jongens gooien. Maar daarom was ik ook wel verbaasd dat je drie keer rood had aan de andere kant. Dat is toch raar? Want ze hebben groen gestemd in de Tweede Kamer. Precies, als je ervoor stemt dat je F-16's daar vliegen, die gaan geen snoepjes naar beneden gooien. Nee, niet echt, hè? Het is ook niet zo dat ze denken, die is van Nederland, dus dan gooi ik die bommen maar niet. Zo werkt dat niet. Nee, kan je eerst even met je Nederlandse paspoort wuiven, dan slaan we dit over. Het is een keiharde oorlog. Dan zeggen ze, maar er zijn toch mensen die weten niet waar ze aan beginnen. Je ziet gewoon op tv hoe barbaars IS maar is dat het nou niet? Hebben we het daar niet beet? Is dat die mensen als het ware steeds gedachtegoed vertegenwoordigen, waar we zeggen, het zijn toch een beetje verwarde zielen die daar eigenlijk maar een beetje dom heen gaan en niet weten wat ze te wachten staat. Ja, zo'n gelul. Ja, nee, daar kan je niet meer mee aankomen. Dat kennelijk denken heel veel mensen. Nee, dat Alexander Pechtold zoiets zegt, prima. Die man is van D66. Maar andere partijen kunnen toch gewoon normaal over nadenken en weten wat die jongens daar gaan doen. Zijn hoogopgeleide. Tuurlijk, dat hele verhaal dat het halve debielen zijn die de twee klassen VMBO hebben gedaan. Het zijn meestal hoogopgeleide jongens. Die snappen echt wat er gaande is, hoor. Ja, maar wat is er gaande in onze politiek als kennelijk de kopstukken van diverse partijen dat niet weten? Ja, ik denk dat ze het wel weten, maar dat ze omwille van het electoraat maar net doen of ze het niet weten. Nou ja, in ieder geval vind ik het wel hypocriet om dan te zeggen, dat mag een premier niet zeggen. Ik was wel verbaasd. Was ik wel verbaasd over. Maar niet over wat de Rutte zei, maar over de reacties. Ja. Nou, dan heb ik een bruggetje. Moet je opletten. Ik ben nu al heel nieuwsgierig. Van de Lone Wolves in Syrië. Weet je waar ik heen ga? Nee, maar ga rustig. Naar de Lone Wolf in Drenthe. Heeft u het al gehoord? Ja, er is een wolf. Mooi, hebben we dat ook gehad. Nou, dat is toch leuk? Vond je hem aardig? Ja, ik heb inmiddels al heel veel. Ja, ik volg de wolf. Nee, maar serieus. De wolf schijnt wel een schaap doodgebeten te hebben. Nou. De wolf is gesignaleerd door zeer geschrokken burgers. Maar de wolf schijnt ook onverstoorbaar te zijn. Het schijnt een beetje... een gekke wolf. Dwaze wolf te zijn. Hebben we eindelijk een wolf? De 150 jaar... Maar weten we het wel zeker? Dat is geen hond. Nee, het is een verwarde mannelijke wolf. Nee, maar het is wel een wolf die bijvoorbeeld ook heel rustig oversteekt. En dan bijna aangereden wordt. En dan een beetje vermoeid omkijkt. Het is een soort Ivo Opstelt onder de wolf. Ja. Het is een beetje, een verwarde oude wolf. Verdwaalde oude wolf. Nou ja, goed. Eenzame wolf. Gisteren was het overigens Internationale Vrouwendag. Heeft u daar nog iets aan gedaan? Behalve vrouw zijn? Nee, eigenlijk niet. Nee. Wat vindt u ervan dat... laten we even eerlijk zijn. U bent een van de beste ministers die we hebben. En u bent de volgende leider van de VVD. Dat weet u, dat weet ik, dat weet iedereen. Maar u doet nu net even of u dat niet weet. Is niet erg. Maar wat vindt u er dan van dat er... Nou, weer wordt gesproken door zo'n bussen maken met een verplicht kwotum voor vrouwen. Nee, eerst hadden we de topvrouwen.nl-site, Jan, die deze week in de lucht gekomen is. Zoiets. En dat dient er dus. Dan kun je dus als topvrouw, of als aspirant topvrouw, kun je daar je profiel, denk ik. Ik heb niet helemaal goed gekeken, maar ik geloof dat het idee is. Je zet je profiel er dan op en dan komen die mensen van bedrijven, die natuurlijk al de hele tijd op zoek zijn naar topvrouwen. Want die zitten alleen maar met topmannen, dat zijn ze ook wel eens een keer zat. En die kunnen daar die vrouwen dan eindelijk vinden. Maar ik begrijp dat de interimpieren... Ik vind dat top. Wat? Nee, niet. Dat vindt u niet top. Ah, oh, shit. Nee, daar hoopte ik van niet. Nee, daar hoopte ik van niet. Want u bent premierkandidaat. U zou de eerste vrouwelijke premier kunnen worden van dit land. En u bent dus voorstander dat er eerst in een broekje wordt gekeken of iemand iets kan, ja of nee? Nee, maar dat je in ieder geval vindbaar bent, dat vind ik wel top. Ach, wat een gedoe. Goed bent, ben je altijd vindbaar. Ik heb jaren bij zo'n benoemingscircuitje gezeten. En dan gaat er van, ja, maar dan moet er iemand benoemd worden. En dan is er weer een hele lijst mannen van boven de 50. Ja, dan komt omdat er weinig... Dan zei ik, ja, kunnen jullie niet eens kijken? Er zijn ook mensen onder de 50 die wat kunnen. En er zijn ook vrouwen die wat kunnen. Kunnen we niet eens wat breder kijken? Maar heeft het dan niet met de kwaliteit van die vrouwen te maken? Nee, maar het heeft ook te maken met dat ze zichzelf wat minder snel opgeven. En het heeft ook mee te maken dat je... Ja, dat ligt toch aan die vrouwen heel zelf. Graag... wat je ziet is dat men toch vaak een beetje zichzelf zoekt. Zichzelf zoeken. Ja, dus je is heel vrouwelijk. Dit is nou als je een functie hebt, oh, dat je graag iemand kiest die een beetje op je lijkt. Oh, zelfde grappen begrijpt, een beetje zelfde kledingstijl heeft, een beetje zelfde. Beetje een dubbelganger. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, maar daarom zie je dat al die mannen, die kiezen dan heel graag toch wel mannen. Want er komt er zo'n vrouw tussen, dan moet je 's ochtends zit je net al lekker over voetbal te praten. Komt er weer zo'n vrouw bij zitten. En echt waar? Maar dit is heel ouderwets. Ik wou net zeggen, dat woord wat mij te binnen schiet nu is wel heel ouderwets. Ja, heel maar zo is het toch. Dat heb ik helemaal niet. Nee? Nee, maar ik ben echt wel een serieuze, echte man. Ik ben geen D66'er. Toen ik bij VWS kwam, toen was de hele top was een man. Ik was de eerste vrouw en de enige vrouw die er dan bij zat. Maar weet je wat ik nou raar vind? Nu ben ik 4 jaar minister van VWS. En heb ik heel veel vrouwen aangenomen. Die doen het echt hartstikke goed. Nee, maar natuurlijk doen vrouwen het goed. Maar dat vind ik namelijk ook zo raar. Dat bijvoorbeeld, dan gaat het over feminisme. En dan zegt de feminist, ja, dan wordt het tijd dat we een quotum in gaan stellen. Nee, maar dat zeg ik niet. Maar ben je toch wel tegen? Daar ben ik tegen. Maar dat je een website hebt waarvan je zegt, nou, als ik ergens voor in ben, kan ik mezelf daar opzetten. Dat vind ik alleen maar goed. Nee, maar dat is prima. Dat is hartstikke leuk. Nou, dat zei ik net. Alleen, maar dat van... Zo'n quotum. Ja, ik kom niet bij de top omdat er een glazen plafond is. Nou, nee, die is er niet. Nee, maar dit was je wel moet gewoon meer uren werken, dan gaat het vanzelf. Ja, precies, maar in de deeltijd circuit. En de meeste vrouwen kunnen niet eens een glazen plafond lappen. In topvrouweninitiatief was volgens mevrouw Bussemaak was een beetje de laatste poging om het nog vriendelijk op te lossen. Anders komt het quotum toch aan. Maar die vrouw van de PvdA, dat neem je toch niet serieus? Nee, maar zo'n quotum, dat schiet ook niet op. Omdat je dan krijg je vrouwen... Je moet de beste nemen voor een baan. Je moet de beste nemen voor een baan. En dat kunnen ook heel goed vrouwen zijn. Dus vind ik het heel goed als je in ieder geval... de vrouwen wat makkelijker kan vinden. Ja, nou, ik vind dat vrouwen makkelijker vinden. Ja, op zich ben ik daarvoor. Als jij heel veel kwaliteit... Doe het ook een keer zo ordinair, man. Maar als je over heel veel kwaliteiten beschikt... dan hoef je toch echt niet op een gegeven moment te zeggen... Hi, ik ben hier, hoor. Dat heb je dan toch niet nodig? Dan zeggen ze, daar heb je dat topwijf, die moeten we hebben. Giel zei topmannen.nl oprichten. Ik denk dat wel bestaat, maar ik denk dat je dan een heel ander circuit aan boord hebt. Ik ook, ja. Nee, goed. Heeft u trouwens gehoord over het burgerinitiatief Pleuro? Nee. Pleuro. Wat? Pleuro. Ik heb ze Pleuro opgeschreven, maar het is Pleuro. Een parlementaire enquête naar de euro. Die... Juist. Ja, die. Vind je dat een goed idee? Ja, dan gaan we weer allemaal commissies instellen die 10 jaar terug gaan kijken. Nou, hoe dat is het af en toe ook weer gegaan handig. Is. Ja, maar ik vind het echt... Nee, maar daarmee kan je kijken van... Kijk, hebben we toen het goed gedaan? En moeten we dan nog verder uitbreiden als blijkt dat het niet goed is gegaan? Ja, laten we gewoon kijken van hoe het verder moet. In plaats van steeds achterom kunnen we ook wel beter vooruit kijken, lijkt mij. Nou, laten we even kijken hoe het verder moet. Griekenland, de minister van Defensie, heeft vandaag geroepen... als jullie niet meehelpen met onze economie gezonder te maken... oftewel meer cash te sturen... dan zetten wij hier de deuren open, vluchtelingenstroom. Ja, dan komen er ook IS-terroristen jullie kant op. Dan denk ik, als je daarmee dreigt... terwijl je al vanuit Nederland 25 miljard hebt gekregen. Rot lekker op, joh. Moeten we ons niet laten bedreigen door die vette kouwers? Nee, lijkt me ook niet. Maar dat is toch niet te geloven dat je zegt... of je helpt ons of we zetten de vluchtelingenstroom. Vind ik ook niet te geloven. Ik had het ook nog niet gehoord. Maar... Nee, dat is niet eens een grijntje. Nee. En dan zei die minister van Defensie zijn er nog bij. En daar zitten nog IS-terroristen bij ook. Dus hij bedreigt niet alleen dat er een gigantische vluchtelingenstroom op gang komt... maar ook nog dat wij gevaar gaan lopen omdat ze nog meer geld willen. Gaat het niet? Ik heb het gemist, maar als het zo is, dan vind ik het echt nergens Nou, het is echt zo. Nou, het slaat ook helemaal nergens op. Nee. Nou, dan hebben we dat gedaan. We gaan zo eventjes praten over gezondheidszorg. Dat is niet voor niks. Daar bent u namelijk minister over. Oh, dat is ook leuk. Dat is mijn favoriete thema. Maar we gaan eerst verder met de Nestor van de Nuance, La Vie Jan Roos. Ik heb persoonlijk bijzonder weinig met fascisten. Liever gezegd, ik heb een broertje dood aan het schoren. Wat mij zo opvalt, is dat het hedendaagse fascisme te vinden is bij twee groepen. Extreem links en de islam. Ik wilde deze week eens niet van leer trekken tegen de religie van vrede en tolerantie. Dus focus ik me op de eerste groep, extreem links. Het cynische van deze club is dat ze zichzelf antifascisten noemen. Maar als je bekijkt hoe ze functioneren, de term fascisme als enige de lading dekt. Ze gooien de ruiten in van mensen met een PVV-poster voor het raam. Ook bekladden ze huizen met teksten dat er fascisten wonen. Hoe ironisch. Dat is zoiets als iemand beschuldigen van dierenmishandeling en dan met levende cavia's tegen zijn huis aan gooien. Deze AVA's frustreren de democratie, schuwen geen geweld en vinden dat rechten van anderen niet gelden zolang ze een ander gedachtegoed hebben. Je kan dus wel stellen dat we het hier hebben over een gevaar voor de samenleving. Al vanaf 2010 is het bekend dat deze antifascisten een grote dreiging geeft. Maar er wordt niets aan gedaan. Lutz Jacobi, PvdA Tweede Kamerlid, roept doodleuk dat ze AVA steunt. Niets aan het handje. Er zou toch eens een extreemrechtse knokploeg zijn die door een PVV-Kamerlid openlijk wordt gesteund. Het land zou te klein zijn. Dat deze extreemlinkse haatclubs nog niet zijn verboden, is een raadsel. De eerste politieke partij die dat in zijn programma zet, krijgt mijn stem. Sta op tegen fascisten, stop de antifascisten. Ja, ja, stukje kwaliteitsradio naar de mensen. Toe. Sport is leuk en welzijn is prachtig, maar de hoofdpijnportefeuille van Edith Schippers is toch de zorg. Ons favoriete thema, Jan. Dus we praten gauw verder met de minister al hier in de studio. Jawel. Ja, want wat is zorg belangrijk, toch? Ja, zeker. Laten we beginnen heel even met sport. Er was deze week een heel verhaal over kickboksen. Ja. Daar wilt u een geciviliseerde meisjesport van maken. Leuk? Ja. Nou, leuk. Ja, mooi. Maar dat is het toch niet? Kijk, vechtsport is een hartstikke mooie sport. En die gaat helemaal kapot aan criminaliteit. Als je naar die vechtsportgala's gaat kijken, dat is allemaal criminelen wat er zit. Ze hebben dat eens een keer gescreend en zijn zich helemaal rotgeschrokken. Nou, niet dus alleen maar toch, hé? Bijna alleen maar. Oh, dan. En wat je dan krijgt lijkt is... de VVD wel. En dan krijg je dus dat die vergunningen niet afgegeven worden. Dan gaan die gala's niet door. En langzaam maar zeker gaat die sport gewoon kapot. Maar u wilt toch ook... De regels binnen de sport veranderen? Ik heb gezegd, jongeren onder de 17... die moeten elkaar niet tegen het hoofd trappen. Want dat levert enorme schade op. Maar is dat niet, zeg maar, de sport? Nee, maar je kunt die regel instellen. En als je dan boven de 17 bent, dan ga je gang maar. Maar mag ik iets vragen? Nee. Zit u dat zelf of komt dat vanuit de sport zelf, zo'n maatregel? Ja, het ging helemaal fout met die sport. En dat vonden ze zelf ook. Maar het was op een of andere manier heel moeilijk voor hen om echt schoon schip te maken. En toen heeft Eberhard van der Laan een programma opgesteld, samen met al die bondjes en allerlei mensen die uit die vechtsport komen. En die hebben gezegd, hoe kunnen wij deze sport nou daadwerkelijk weer nieuw leven inblazen in Nederland? Er zijn ontzettend veel jongens die heel graag willen leren vechten. En dan moeten we zorgen dat die sport ook weer daadwerkelijk toekomst krijgt. Nou, dat plan heb ik gekregen. En dat is gewoon een heel goed plan, dus dat wil ik uitvoeren. Nou ja, de kans dat er criminelen komen kijken wordt wel steeds minder. Liever gezegd, er komt helemaal niemand meer kijken als je tijdens de vechtsport niet meer mag vechten. Je mag wel vechten, er is wel meer dan... Je mag hem op zijn arm slaan. Nee, maar ga maar eens naar kickboksen kijken. Er kan behoorlijk gevochten worden zonder dat je tegen het hoofd trapt. Ja, maar dan ga je het niet knock-out. Nee, heb maar wel het eens is een toch ook niet zo goed om... Als je kinderen hebt van 12 jaar, om die knock-out te slaan, dat is echt... Moeten ze goed leren verdedigen. Dan zijn ze... Dan zijn ze voor ze hun 16e zijn ze echt seniel. Dus dat moet je echt niet willen. Kunnen ze altijd nog minister van Veiligheid worden? Open deur. God, inkoppen voor open deur. Ja, maar je moet je wel... Je kan hem ook naast koppen. Ik kop hem een pap in de kruising. Nee, hoor, opa Ivo ligt wel lang aan te slapen, hoor. Je kan alles zeggen wat je wil. Jij hebt ooit gebokst eigenlijk, Jan. Ja, ik heb gebokst, ja. En heb je veel klappen gekregen voor jou? Nee, viel wel mee. Ik ben ook nog nooit knock-out gegaan. Ja, ik ben dan van het type bokser van... we gaan nu boksen. Oh, Gaan we slaan? En dan pam. Zie je rood waas en dan is het... Nou, eentje onder de kaken is slaan. Hè. Goed zeg. Ja, ja. Hé, hey, we gaan even door met zorg. Want we hebben het blokje sport nu gehad. Nou, dat was hem. Twee keer goud vandaag. Ja. Nee, wel meer. Twee keer goud atletiek. En met schaats. Oh, we gaan nu even uw betrokkenheid aangeven. Nou, kom nee, maar Nee, maar kijk. Ja, van Schippers en Hassan. Nou, hartstikke goed gerend, meiden. Top. Nou, we hebben wat sport gehad. Ja, ik vind atletiek echt geen moer aan. Is gaaf. Ja, jij zat op Terschelling, maar het was echt... Was Texel. Het was verschrikkelijk. Wat een held. Maar het was echt geweldig. Nou, als ik de wind in de rug had gehad op Texel, zoals ik hem heb gehad met tegenfiets... en ik was gaan rennen, dan had ik die Schippers er nog uitgehold. Het was niet... Is het trouwens geen familie? Nou, vast wel ergens, maar niet aanleggen. Nee. Maar ver, blokje sport hebben we nu echt gehad. Mevrouw Schippers, ga er eventjes over het volgende. U bent natuurlijk de minister van Zorg. Die heeft gezegd van, joh, marktwerking functioneert wel. Nee hoor, marktwerking is er niet in de zorg. Die is er niet? Nee, nooit geweest ook. Oh, maar mensen... Dat zegt, ja, de SP vreemd, de zorg is geen markt. Maar daarmee bereik je... Weet je, er zijn jarenlang is er alleen maar gevochten... of de overheid het moet doen of dat de markt het moet doen. Maar in de zorg is het altijd een beetje overheid en een beetje markt. Nou, de verzekeringmaatschappijen hebben er toch de macht nu? Je moet allemaal, moet je hier in Nederland verplicht verzekerd zijn. Ze moeten je allemaal accepteren voor hetzelfde geld. Of je nou jong of oud bent, of dat je nou veel kosten maakt of weinig. Ze mogen niet meer premie van je vragen... Maar ze hebben zo langzamerhand wel de macht in handen. Nou ja, zij kopen de zorg in en dat is ook hun taak. Als ze dat niet meer doen, ja, waar zijn ze dan nog nuttig voor? Nee, maar wat mij opvalt is dat je jaarlijks moet je meer betalen en krijg je minder. Nee, dat is niet waar. Je krijgt steeds meer. Hoe vaak ik naar de apotheek ga en gewoon mijn medicatie moet betalen omdat het weer van de lijst is geschrapt. Dat is niet te geloven. Nee, maar als je kijkt wat er met het pakket gebeurt... is dat het jaar na jaar groter wordt. Dus je ziet wat voor nieuwe, met name oncologische medicijnen... maar ook reuma, MS, al die nieuwe technologieën die worden uitgevonden. Ja, dat heb ik allemaal ieder niet. Jaar, nee, maar dat krijg je misschien nog wel. Ja, reuma en denk dat, ik wel. Dat hoort bij verzekeren, dat je niet zeker weet of je het krijgt... en er toch voor betaalt. Nee, dat begrijp ik wel, maar je betaalt steeds meer. Ja, maar we kunnen ook steeds meer. En ziektes waar mensen vroeger aan doodgaan... nou, daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. En gelukkig blijven ze er nu mee leven. Maar dat kost wel geld aan medicijnen en behandelingen. Dus dat moeten we wel met elkaar allemaal betalen. Nu hebben we dat gedoe over die vrije artsenkeuze gehad. En toen dacht ik... u bent natuurlijk minister, dat is allemaal leuk. Maar u bent ook VVD'er. Is het niet aliberaal? Nee, vind ik niet. Want je kan toch iedere polis kiezen die je wil? Ja. Terwijl je heel arm bent natuurlijk, hè? Nee, maar je krijgt een zorgtoeslag. Oh. Dus als je kijkt naar wat mensen met een zorgtoeslag... en met een uitkering aan zorg betalen... Dan is dat veel minder als iemand die gewoon een inkomen heeft. Iemand met een middeninkomen... Het liberale bedoel ik, dat ik zeg van... ik wil kiezen dat ik in Alkmaar behandeld word... Ja. Omdat ik daar dan vlakbij woon. Dan neem je een bonus waar je dat in kan kiezen. Ja, maar dan heb ik ziekte A... Dan krijg ik ook nog de pleuritis erbij. En dan wil ik dat dan in Kastikum behandeld laten worden. Als jij vindt... En dat kan dan weer niet. Moet ik weer overstappen voor een polis? Nee, helemaal niet. Als je dat heel belangrijk vindt, dan kies je gewoon een polis... waarin je zelf bepaalt waar je heen gaat. Ja, en dan komt Jan zijn socialistische hart. Heb je die eigenlijk? Niet echt, maar doe maar even. Maar we doen net of je dat. Ja. En die zegt, ja, maar dan kunnen de arme mensjes dat niet. Nee, maar kijk, iemand met een midden... Moeten ze harder werken, denk ik dan, hoor. Iemand met een middeninkomen betaalt een kwart van zijn inkomen aan zorg. Een kwart. Ja, beetje veel. Als we niks doen, wordt dat de helft. Nog een beetje veel. Nou, dat is onbetaalbaar geworden dan. Iemand met een uitkering krijgt een zorgtoeslag... en betaalt uiteindelijk ongeveer €500 per jaar aan zorg. Dat is toch wel even wat anders. Ja, dat is mijn café-rekening. Die kan kiezen welke polis die wil. De goedkoopste polis die je kan kiezen op restitutie... Hè, dus dat je alles mag kiezen, valt daarbinnen. Dus die kan ook zo'n polis kiezen. Hé hey Jan, weet je wat dus ik altijd... Er is ontzettend veel discussie. En waarom? Omdat er gewoon een aantal artsen het niet zo lekker doen. ofwel gefraudeerd hebben, ofwel bang zijn niet meer gecontracteerd te worden. En die dachten, ja, dat wordt voor ons wel een probleem. En die hebben dat heel handig geframed. Van hun probleem hebben ze het probleem van de patiënt gemaakt. Maar de patiënt kan toch gewoon een polis kiezen waarin hij iedereen kiest. Of zoals ik heb een polis waarin ik zeg, nou, die zorgverzekeraar kan goed in zijn systemen zien wie goed is en wie minder goed is. Dus die doet voor mij een voorselectie. Dat heet de Natura polis. En dan kies ik die. Is het dus niet een beetje alle vrijheid om iedereen te kiezen. Mevrouw Schippers, leg mij nou eens één keer uit. Waarom zou die zorgverzekeraar nou namens mij gaan kiezen voor de allerbeste zorg, niet voor de allergoedkoopste? Nou, omdat dat heel vaak samengaat. Als één keer... Ja, maar dat is niet altijd. Dus als ik een hele goede arts in Alkmaar of in Kastrikum bezit... Nou, ik kan je vertellen, in Alkmaar moeilijk zoeken. De verleiding lijkt mij, als ik een bedrijf zou hebben... zou ik denken, nou, ik doe het wel voor een zesje in plaats van een acht... want ik maak toch uit waar die arme mevrouw Schippers heen moet... Dus ja, daar houdt er meer geld op de rekening. Nee, maar als een zorgverzekeraar een knieoperatie inkoopt... en die knieoperatie lukt in één keer... dan is dat niet alleen voor de patiënt heel goed, om de zorg is beter. Nee, maar oké, dan hink ik een klein beetje. Omdat hij iets slecht heeft gedaan en hij moet een hersteloperatie doen... is twee keer zo duur. Als die een diabetespatiënt meteen in één keer goed inzet... en die zit meteen in een goed programma... waardoor die meer beweegt, gezonder eet en dus minder medicijnen slikt... is en goedkoper en beter. Maar dit zijn heel veel argumenten die je zou kunnen verzinnen... om te verhullen dat het toch eigenlijk niet logisch is dat je... Dat vaak als goedkopere zorg betere zorg is. Ja, Zelfs als dat ziekenhuizen die vaak slechtere zorg leveren... ook vaak het financieel minder doen. Ziekenhuizen die failliet gaan zijn meestal niet de beste ziekenhuizen. Nee, maar dit werkt toch niet altijd wat u zegt? Ik bedoel, als je kaas bij de Lidl koopt... Het is echt niet tevreden, hoor. Nee, maar dat is ook iets anders dan zorg. Nee, maar het goedkoopste is niet altijd het beste. Nee, als je in de hele complexe zorg komt... en je hebt met dure medicijnen te maken, niet. Maar als je ziet dat er in de gezondheidszorg in Nederland... echt nog veel beter georganiseerd kan worden... dat er veel beter samengewerkt kan worden... dan zie je, gewoon de voorbeelden. We hebben ze ook op een rijtje. Dat je ziet dat goedkope zorg... Dat wil ik best voor u aannemen. Maar is het niet... kwalitatief goede zorg het gevoel dat u zoiets belangrijks als de keuze... als die kwaliteitsgarantie over moet laten aan een partij... die niet noodzakelijk hetzelfde belang heeft als de patiënt. Er is een basiskwaliteit en die wordt door de overheid gecontroleerd. Daar hebben we een inspectie voor. Dus een zorgverzekeraar gaat niet onder die basiskwaliteit. Nee. Dus dat keurmerk, zeg maar, zit er voor heel Nederland voor iedereen op. Maar het kan zijn dat de zorgverzekeraar zegt... ja, dat kan wel zijn, maar ik vind toch dat jij veel te veel hersteloperaties hebt op die knieën. Dus bovendien ben je nog duurder dan je buurman ook. Dus als het aan mij ligt, dan koop ik bij jou die knieën niet meer in. Hm. Ik heb het zelf meegemaakt in mijn omgeving met borstkankerzorg. Er zijn gewoon heel veel ziekenhuizen die minder goede borstkankerzorg leveren. Vind ik dat ze er ook mee zouden moeten stoppen. En dat kan alleen als de zorgverzekeraar ook daadwerkelijk zegt... ik ga bij jou niet meer inkopen. Nee, daar heeft u een groot punt. Want er wordt vaak gedaan alsof Nederland zo'n groot land is. En dan zeggen ze, ja, maar dan hebben ze nog maar drie ziekenhuizen... waar dus goede borstkankerzorg is. Ja, dan moeten we heel ver reizen. Dat denk ik. Hooguit is dat 1,5 uur. Nou, voor goede borstkankerzorg wil je dat stukje toch wel rijden? Nou, en daar hoef je echt niet zo ver voor te rijden om dat te krijgen. Nee, precies. Dus want zo, wij hebben... dat gefragmenteerde, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar ik heb liever echt goede specialisten. Je hebt liever dat mensen zich wat meer specialiseren... en daardoor beter worden, omdat ze er meer ervaring in krijgen... maar ook specialistische apparatuur kunnen kopen. Dat kan alleen als die zorgverzekeraar zegt... weet je wat, ik ga het bij wat meer geconcentreerde ziekenhuizen... koop ik bijvoorbeeld cardiologie in... maar voor die borstkankerzorg moet ik eigenlijk bij andere ziekenhuizen zijn... want die zijn daar beter in. Dat kunnen zij alleen doen als zij ook daadwerkelijk die rol kunnen spelen. Nee, dat begin ben ik met en als je daar helemaal niks van aan wilt trekken, kan het ook... want dan kies je gewoon een polis dat je het zelf kiest. Nou, zegt u dat, dus het is echt enorm overdreven. Daar heeft u vorige week bekendgemaakt dat 2015 het jaar voor de transparantie in de zorg moet worden. Is dat eigenlijk zeg maar dat je de patiënt up to speed brengt met wat alle professionals al weten? Waar het goed is, waar het slecht is? Precies. Als ik bij die borstkankerzorg te blijven, als ik de beste zorg wil kiezen, dat ik ook even mee kan kijken met mijn verzekeraar. En kan zeggen, nou, als ik zo eens kijk waar de beste zorg zit, dan ga ik niet bij die verzekeraar, want die heeft hij niet ingekocht. Nee, begrijpelijk. Daar heb je een dubbel check, zeg maar. De zorgverzekeraars in Nederland die hebben geen winstoogmerk... maar wel, wat zijn het, honderden miljoenen op de bankrekening staan... tot miljarden. Hoe kan dat? Nou, omdat we hebben een financiële crisis gehad. En toen gingen er een heleboel banken, die vielen om... want die bleken niet meer tegen een stootje te kunnen. En toen is geen bank omgevallen in Nederland, hè? Nou, omdat de overheid ze gered heeft. Ja? Ja, met belastinggeld. Ja, dat zijn wij dus. Ja. Dus toen hebben we gezegd, het zou goed zijn als die verzekeraars en banken, de financiële wereld, wat meer tegen een stootje kan. En als er eens een keer een tegenwind is, dat ze hun verplichtingen kunnen nakomen. Voor verzekeraars betekent het, als ze die tegenwind hebben, moeten ze wel die zorg voor hun verzekerden kunnen blijven betalen. Dus wij hebben als politiek die eisen zelf opgeschroefd. Dat is en wij leuk hebben en aardig, dus tegen die verzekeraars gezegd, jullie houden maar meer geld op de bank. Maar de mensen die worden gedwongen de premie te betalen bij een zorgverzekeraar. Ja. Het wordt steeds duurder. En die mensen die krijgen steeds meer geld op de bankrekening. Dan komt er ook iets uit het bevolking die op een gegeven moment zegt, joh, waarom hebben we nou weer een verhoging te pakken? Terwijl er de miljarden staan er op de bank. Ja, maar de politiek heeft daar regels voor opgesteld dat ze dat moeten. En, tot waar ligt die grens dan? En tegelijkertijd heeft de Nederlandse Bank gezegd, ja, maar je moet eigenlijk nog ietsjes daarboven op de bank ook nog houden. Want als je op die grens ligt van wat Europees is vastgesteld, dan vinden wij dat toch wel erg te mager. Dus als je onder die grens zakt een jaar, komen wij meteen bij jou extra maatregelen vragen. Dus die verzekeraars houden een marge aan. Ik vind dat ze niet meer... Wat is de marge? Die is... 150% daar waar het zeg maar 100% zou moeten zijn, houden ze 150% aan. Dus dat is een vrij grote marge. Ja, maar er zijn sommige banken die gaan daar al overheen. Als ze daar dus op zitten, dan komt de Nederlandse bank, die komt naar die verzekeraar en die zegt, ho eens even, jij zakt onder onze marge. Ik vind dat als zij daar te ver boven zitten, dat ze terug moeten geven aan de premiebetaler. Ja, gebeurt dat? Dat hebben ze de afgelopen jaren behoorlijk fors gedaan. Hoe kan het dan dat we steeds meer moeten betalen? Omdat de verzekeraar steeds meer doet en we steeds meer ouderen krijgen en steeds meer chronisch zieken krijgen en die doen steeds meer beroep op de zorg. Ja, zo was er ook weer van de week iets aan de hand dat we eigenlijk te lang doorbehandelen. Er was een soort artsenfederatie die zei van ja, we moeten eigenlijk ook een beetje af van het idee dat we tot alles en iedereen tot in de eeuwigheid moeten doorbehandelen. Lijkt me ook financieel interessant. Vindt u dat ook? Nou ja, ik vind het vooral voor de kwaliteit van leven. Want als je ziet hoe lang men mensen doorbehandelt waarvan je zegt, ja, wat is de kwaliteit van leven van die mensen nog? Als jij ziek in bed ligt, omdat je behandeling zo zwaar is en je daar eigenlijk geen toekomst meer door hebt, dan moet je je afvragen of je die behandeling eigenlijk nog wel wil. Ja, dat is heel humaan, maar moeten we ook niet gewoon naar het geld kijken? Moet je iemand van 80 nog een chemo geven? Nou ja, als die iemand van 80 daar absoluut niet meer beter van wordt en daar eigenlijk de laatste jaren ook nog door verziekt worden, dan moet je je dubbel afvragen waar je mee bezig bent. We moeten dan heel veel geld in stoppen en dan blijft hij misschien een half jaar langer leven en denk, nou, je hebt er al 80 jaar op zitten. Ja, en zeker als die half jaar dan een ellendig half jaar is, wat heel vaak het geval is, laten we daar eerst eens naar kijken. Want weet je, in zijn algemeenheid kun je allemaal uitspraken doen, maar als het jouw moeder is, kijk je er toch anders naar. Dan nou, denk je... ik vind dat 80 jaar wel mooi geweest, als ik heel erg ben. Oké, ik vind 80 nog best wel een leuke leeftijd. Nee, het is een schat van een mens, hoor, maar op een gegeven moment vind ik het wel mooi. Ja. En er valt wat te erven ook, dus daar hou ik ook wel even rekening mee. De konijn zal toch 110 worden? Wordt dat op een gegeven moment nog een ding? Dat we gewoon gaan zeggen, ja, maar hoor, het kan gewoon niet meer. Want nee, we doen er alles aan. We steken heel veel geld in om mensen langer te laten leven. Dus al het onderzoek in de medische sector is erop gericht om mensen meer kwaliteit van leven te geven. Maar ja, er wordt nog steeds ook gezocht naar allerlei medicijnen om ziektes waar je aan doodgaat, om daar niet meer aan dood te gaan. Dus langzaam maar zeker worden we toch met z'n allen ongelooflijk oud. Ja. Nou, hartstikke goed. We praten zo even met u verder, mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid en Sport. Welzijn. En welzijn. Hey, andere kwestie. Zijn we belazerd en wist politiek Europa precies wat ons te wachten stond toen we de euro door de strot kregen geschoven, Jan? In een open brief vragen Thierry Baudet, Victor Broers en Arno Wellens om een parlementaire enquête. Een hele goede nacht voor de schrijver van het Euro-evangelie en redacteur van 9to5.nl, Arno Wellens. Goedenavond, wat een begroeting. Ja, mooi Arno, hè. Waarom is nu de roep om een parlementaire enquête? Zijn jullie niet een beetje laat om de invoering van de euro nog aan de kaak te stellen? Nee. Nee, dat is niet zo. Pardon. Dat maakt niet uit, hoor. Kijk, we staan namelijk op het punt om in herhaling te vallen. We hebben bijvoorbeeld bij Griekenland gezien, ik noem maar een voorbeeld, dat toch echt een land was dat we niet bij die muntunie hadden moeten hebben. Dus even los van de vraag of het nu verstandig is om ze eruit te halen of niet. Het is achteraf gewoon een verkeerde beslissing geweest. Want wij willen naar boven krijgen waarom die beslissing zo is gemaakt. We weten bijvoorbeeld bij Gerrit Salom, toen minister van Financiën, dat hij ernstige bedenkingen had bij het toelaten van Griekenland, maar ook van Italië. En om de een of andere reden is hij overstag gegaan. En wij willen begrijpen wat dat mechanisme is. Ja, want in feite komt jullie betoog een beetje neer op. Ze wisten al ruim voor de invoering van de euro dat de noordelijke lidstaten uiteindelijk zouden opdraaien voor de schulden van de zuidelijke staten. Maar dat er om een of andere reden toch is gedacht van nou, we knijpen onze oogjes dicht en we gaan hiermee verder. Waarom dat, zou dat geweest zijn? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Het lang verhaal kort, wij weten het niet. Zoek bijvoorbeeld op Volkskrant 70 economen tegen de euro. Dat zijn 70 goede economen, veel van de UvA, en die leggen gewoon uit waarom je dat beter niet kunt doen. Ja, en je vraagt je af waarom dat wel gedaan is. Ja, precies. En maar dat antwoord weet je toch wel? Nou, waarom dan? Nou, het is vrij simpel. Een zootje babyboomers zaten bij elkaar met hun nooit meer oorlog ideaal. En toen dachten ze, hoe gaan we dat realiseren? Nou, als we gewoon één grote Europese staat ervan maken, zodat Duitsland en Frankrijk bij elkaar in één staat zit. Met één landje en één regelgeving. En dat leggen we dan neer in Brussel, in België, niet zeggend kutlandje. Zodat het niet of in Duitsland of in Frankrijk ligt. En dan gaan we de hele boel zo besturen dat iedereen een gelijke rijkdom heeft. En dat daarom geen enkele reden is om elkaar nog aan te vallen. En al helemaal lastig wordt, omdat je eigenlijk elkaars landgenoot bent. Ja, dat is het ideaal en het idee. En zo moest het gaan gebeuren. En of dat een monetaire idee of een economisch idee achter zit, dat maakt er geen hol uit. Dit is namelijk een ideologie. Ja, en verder nog, het is eigenlijk een beetje dat je via de economische eenheid ook de politieke eenheid afdwingt. Maar dat is dus heel bijzonder, want wat je ziet bij de invoering van de euro, en wederom daar is voor gewaarschuwd, is dat je tegenovergestelde effect krijgt. Dus je kunt wel een economisch zwak land tot jouw muntunie toelaten, en daarmee eigenlijk de D-mark geven, de munt van Duitsland, want dat is wat de euro is. Ja. Maar zo'n land kan daar niet tegen en zo'n land gaat daar kapot van. Dat zie je aan Griekenland. De werkloosheid is er 27%. Die mensen hebben het daar ook hartstikke moeilijk. Ah, dus je zegt, het gaat toch niet werken? Nee, maar dat wist je van tevoren al. Daar is voor gewaarschuwd. En die waarschuwing wordt in de wind geslagen. En het gevolg is de ellende waar we nu in zitten. Ja, en het is dus slechter voor die knoflooklanden. En wij noordelijke landen worden alleen maar armer door het gezeik. Ja, ik zou het niet knoflooklanden willen noemen, want er is veel corruptie geweest, maar ook veel export vanuit Noord-Europa. Die gevolg is van corruptie. Dus we hebben ook goed meegeholpen om die Griekse staatsschuld op te pompen. Maar al met al, lang verhaal kort, het is een slechte beslissing geweest. Ja. Nu is het zo dat de Balkan, die bestaat uit 70 miljoen inwoners. Van 10 miljoen inwoners hebben we met het verkeerde monetaire project het leven al goed vergald. En kijk eens hoeveel ellende Griekenland binnen de eurozone veroorzaakt. Het is 2% van de economie, 10 miljoen mensen. En wat een gedoe, wat een geëtter. En ik ken niemand, hoe pro-Europees ook, die nu zegt, nou achteraf gezien was het een goed idee om Griekenland erbij te laten. Maar let op, wij zijn nu een beetje in het geniet bezig om de buurlanden van Griekenland erbij te halen. Dus Albanië, Kosovo, Macedonië, Bulgarije. Ja. En dan is mijn vraag, wat denk je dat er gaat gebeuren? Hetzelfde laken en pak. Hetzelfde laken en pak. Oké, maar de vraag is om een parlementaire enquête in Nederland, waarin je aan Nederlandse betrokkenen gaat vragen van, jongens, wat bezielden jullie toen? Nou, daar komen antwoorden op als, met de kennis van nu hadden we het misschien niet moeten doen. Of het leek toen zo'n goed idee. En wat hoop je boven water te halen? Stel dat je dat zou bereiken, dan zou je een enorme verandering in het buitenlandbeleid van Nederland al krijgen. Dat zou praktisch inhouden dat we nu moeten zeggen, we gaan elke nadere toetreding gaan we stoppen. Dat zou een radicale ommezwaai zijn ten opzichte van het beleid van nu. Je zegt eigenlijk als boven water wordt gehaald of wordt vastgesteld met z'n allen dat het een slecht idee was en is en blijft, dat je dan in elk geval vanaf nu geen vreselijke dingen meer laat misgaan. Nou, dat zou één ding zijn. Dus dan maak je een fout in je leven. En dan herken je dat en dan doe je het niet nog een keer. Dat is wel één ding. Maar er is toch ook nog zoiets als verantwoording afleggen. Kijk, heel veel mensen zeggen dat, hè. Maar Griekenland was dan geen goed idee. Maar laat maar zitten, want gedane zaken nemen geen keer. Nee. Maar wacht nu, hè. Griekenland, dat gaat ons 11,9 miljard euro kosten. Ja. Ik vind dat je de politicus moet je mensen in de thuiszorg, in het onderwijs, die zich toch uit de naad werken, maar wel op de nullijn zitten, die moet je dat uitleggen. Ja, nee, je hebt groot gelijk. 9 miljard euro verbrand. Hé, hey, dat Pleuro-initiatief, daar hebben jullie 40.000 handtekeningen voor nodig. Op hoeveel zitten jullie? Nou, we zitten al over de helft. Nou, dan moeten we dat eventjes nog even wat aandikken. Naar welke website moeten ze toe om dat te tekenen? Mag ik raden? Pleuro.nl. Nee, het is Pleuro. Dus parlementaire enquête euro. En dan willen we mensen onder Ede horen. En misschien is het wel een heel goed idee. Misschien komt er wel uit dat het met de informatie van toen bewijzen van spreken een hartstikke goed idee is. Maar wat is die website waar ze dat kunnen ondertekenen, Arno? Sorry? Wat de website is. En Jan, misschien moet jij me er even niet doorheen schreeuwen. Okay. Godverdomme! Ik ben wel even stil, wacht maar even. Zeg maar nog een keer, Arno. P-E-U-R-O.nl. Oh, dat zei je ook al, Jan. Ja, sorry. Ja, dat zeiden we net ook. Sorry hoor. Ik wil het even duidelijk hebben, hè? Wat zal me kraken? Nou, het is lekker stroef allemaal. In ieder geval, Arno, heel veel succes. Ja, En we hopen dat je het bereikt. Maar ja, die angsthazen in Den Haag, die gaan hier natuurlijk niks mee doen. Maar het is wel goed dat je het op de agenda zet. Hé, hey, nog even één dingetje. Moeten we nou alsnog uit die euro wat jou betreft? Ik denk Nederland niet. Kijk, een munt, die moet je tussen landen doen die ongeveer dezelfde economische ontwikkeling hadden. Dus dat is gedurende de jaren 90 is dat 100 keer verteld. Dus Nederland en Duitsland zouden wat mij betreft prima in 1 euro kunnen. Maar doe Albanië daar alsjeblieft niet bij. En als je dat gaat doen, denk er dan eerst heel goed over na. Want dan kun je achteraf niet zeggen, ja, het is nu al gebeurd. Nee, precies, je hebt groot gelijk. Nou, ik sta achter het initiatief. Mag ik dat zeggen? Mag je met mij maar eens even zeggen, hoor. Sta je achter het initiatief, Jan? Zeker nog, ik heb al getekend. Ik ook. Nou, nou dag Arno. Dag. Ja, dag Arno. Echte Janne. Edith Schippers is lid van wat wij hier liefkozend het rampenkabinet Rutte noemen. Namens de partij die we iets minder liefkozend de partij waar wij vroeger op stemden noemen. We praten nog even verder met onze lieve hoofdgast Edith Schippers, de minister van Zorg, onder andere. Nu zijn heel veel VVD'ers heel erg teleurgesteld in de VVD. Begrijpt u dat? Nee, dat begrijp ik niet. Jongen, wat een ongelooflijk. Ja, ik dacht, ik ga niet mee zitten praten. Nee, maar dit soort blinde toewijding. Net, ze hadden het net met Opstelten ook al. Ja, ik vind het toch allemaal. Dat Opstelten-ding vond ik leuk. Ja, die het toch opneemt voor zo'n man. Ja, maar nu gaat het verder. Het zou heel erg darwinistisch zijn om dat soort mensen gewoon bij de hyena's te douwen. Zeggen van, wij gaan verder. U kunt er niet meer bij benen. De groetjes. Leuk hoor, die loyaliteit. Alleen begrijpt er wel dat VVD'ers denken van... man, wat is er nou met die VVD aan de hand? Ja, maar we hebben de ergste crisis achter de rug... geloof zo'n beetje sinds de jaren 30. Dat was een internationale crisis. We begonnen daarmee in de achterhoede van alle economieën in Europa. Inmiddels hebben we echt wel een zwaar pakket. Dat weet iedereen in Nederland. Een zwaar pakket moeten doorvoeren. Dat heeft ook iedereen gevoeld. Ja. Maar ondertussen... hebben we wel een economie die weer aantrekt. Ja. We hebben het aantal vacatures wat enorm toeneemt. Wel, nee. En dat betekent dat je... Ja, zeker wel. Nee, werkeloosheid neemt helemaal niet snel af. Ja, dat komt omdat een heleboel mensen denken... oh, nu gaat het met de economie beter, meld ik me ook aan. Maar het aantal vacatures trekt enorm aan. Dus dat betekent dat er meer werkenden zijn. En ik begrijp wel dat mensen het heel zwaar hebben gehad. En dat is mede te danken door de maatregelen... die onder andere de VVD heeft genomen... Maar ja, we hadden beloofd orde op zaken te stellen. Dat moest. En ik zag ook geen andere alternatief als dat we hier doorheen moesten. Maar mevrouw Schippers, u weet dat ik u hartstikke leuk mens vind, hoor, daar niet van. Maar zo'n economische groei, dat komt echt niet door die maatregelen van jullie. Nee, natuurlijk niet alleen. Nee, dus om dat dan te claimen, dat vind ik allemaal wel lief. Maar ik claim dat niet. Nee, ik claim dat niet. Maar die maatregelen hebben er in die zin wel mee te maken. Dat als je niks had gedaan en je had het zaakje maar aan laten lopen... dan hadden we veel te veel geld uitgegeven. En dan zaten we nog steeds onderaan die put. Maar goed, u verdedigt nu het kabinet. Wat mede wordt gevormd door uw vrienden van de Partij van de Arbeid. Maar ik vroeg naar de VVD. Ja. Toch een rechtsliberale partij. Nou, ja. U heeft geniveleerd. Kunnen we niet echt rechts noemen. En dat liberale geweten, dat ja, weet ook niet waar dat gebleven is. Nee, maar als je zoveel moet bezuinigen... Ja, dan kan je toch liberaal blijven. En je doet dat pons over iedereen, dan hebben mensen geen uitkering meer. Dus dat nivellerend is, dat is altijd zo. Mensen die een uitkering hebben, worden altijd harder getroffen door bezuinigingen. Omdat die nou eenmaal veel meer harder toeslagen. Getroffen? Die hebben meer toeslagen, die hebben een uitkering. Die worden niet harder getroffen, hoor. En die worden dus... Die worden iets minder gepamperd. Nee, om dat dus te voorkomen, krijg je altijd een nivellering. Reparatiemaatregelen. Dat is geen streven. Ik denk dat. Maar ik denk wel dat het echt nodig was om deze rotmaatregelen te nemen. Omdat het gewoon een zware crisis was. Dat kan je wel doen alsof je gek bent. En door blijven gaan met uitgeven. Maar dat hebben wij niet gedaan. Ja, maar nogmaals. Begrijpt u dat de VVD-stemmer, de rechtsliberaal, denkt van waar is mijn clubje gebleven? Nou ja, maar de VVD-stemmer moet toch ook zien dat het de crisis ongelooflijk zwaar is geweest. En dat we nu met een aantrekkende economie eindelijk weer wat meer lucht krijgen. Dat mensen eindelijk weer wat te besteden krijgen. En dat we eindelijk uit de dal geklommen zijn. Maar dat als je geen maatregelen neemt... We gaan nu meer mensen aan het werk. Hopen we er maar. Die mensen verdienen een beetje. Die betalen belasting. Ja. En dan hoeven we al dat geld niet meer bij die paar mensen die nog wel werken weg te halen. Maar komen er iets meer bij. Dat is een beetje het idee. Het idee is dat de economie groeit. Dat mensen meer te besteden krijgen. Dat je dus meer als overheid binnenkrijgt. En dat kun je dus ook weer terug gaan geven in lastenverlichting. En dat is iets waar de VVD dat vind ik altijd naar streeft. Je krijgt het eerst binnen en dan kun je het willen. Nou, je kan wel streven naar lastenverlichting. Als meer hebben mensen de belasting werken. Alleen maar verhoogd. We hebben, wat ik zei, een zware crisis achter de rug. En dat is niet alleen konden we dat bij elkaar krijgen door te bezuinigen. Maar we hebben ook de lasten moeten verzwaren. Dat kan niet anders als je 51 miljard moet ombuigen. Nou, dat is gebeurd. En dat is vervelend, maar daar loop ik niet voor weg. Is de overheid nu op in topvorm? Slank? Geen grammetje vet meer? Nee, ik denk dat we nog steeds niet slank zijn. Maar ik denk wel dat we er echt een stuk beter voor staan. Want we hebben het vaak over de inkrimpen. De wens is dan dat de overheid krimpt. Maar de realiteit is toch eigenlijk dat die minder hard groeit, hè? Ja, dat is waar. En is daar nou niks op te verzinnen? Want het lijkt me toch dat je op die manier... dan moet je wel hopen dat de economie ongelooflijk aantrekt. En ja, we hebben natuurlijk al een tijdje een soort schulden-economie en krediet-economie gehad. En dat is toch niet zo goed bevallen. Moeten we niet echt zorgen dat het echt minder uitgeven wordt dan het jaar ervoor? Ja, maar als je kijkt, wat zijn nou de uitgaven die enorm... die nog steeds stijgen en eigenlijk door de crisis heen altijd zijn blijven stijgen? Dat is de zorg. Ja, dus iedereen die luistert, die zal denken... ja, maar op de zorg is toch heel veel bezuinigd? Nee, op de zorg is minder meer uitgegeven. Ja. Maar al die jaren geven we het jaar daarop weer meer uit... aan de gezondheidszorg als het jaar daarvoor. Ja. En dat komt onder andere doordat we gewoon een vergrijzende bevolking hebben. Maar ja, één groot voordeel van die grijze golf is dat ze allemaal doodgaan. Nou ja, ook dat ze op je kinderen kunnen passen, bijvoorbeeld. Nou, mijn ouders die weigeren dat, hoor. Nee, maar begrijp je? Ja. Maar ik hoor vaak in Politiek Den Haag die grijze golf, die grijze golf, die grijze golf. Maar ja, goed, we zijn eerder af van de naweeën van de grijze golf dan van het kabinet Rutte 2. Nee, maar de mensen die ouder worden, die werken ook weer langer door. Kijk, doordat je een goede zorg hebt, kun je ook weer langer doorwerken. Dus het heeft... Ja, maar goed. We krijgen gewoon een andere samenleving. Nee, maar hoor ik u nou gewoon zeggen van Jan, dit blijft met. We nemen de zorg als metafoor voor het complete verhaal. Je zult zien, het blijft groeien, het blijft duurder worden. Wen er maar aan. Dat betekent ook dat het dus ook lastendruk hoog blijft. Want er is gewoon geen omkeerbaarheid in het proces. Nee, wij hebben als kabinet heel veel maatregelen genomen. Waardoor je het proces wel hebt omgekeerd. En er dus ook zicht is op dat de lasten. Naar beneden gaan. Als er namelijk meer mensen gaan werken, dan betalen die mensen ook belasting. En dan betalen we het gewoon met meer dan we het nu doen. Ja. Dus. Maar dus daar moet het van komen, maar niet van... Dus van we zitten van op de helft van onze periode. 2 jaar hebben we gedaan. 2 jaar nog voor de boeg. En het is echt die eerste twee jaar... Maar dan zegt u dus, het moet komen van meer inkomsten, omdat er meer mensen werken, wat minder uitgeven, dat gaan wij niet doen. Nou, aan de zorg, wordt dat heel moeilijk. Dat vind ik, als je kijkt naar... we hebben niet alleen oudere mensen, maar ook veel meer mensen met chronische ziekten. En ik vind het irreëel om te zeggen dat er op de zorg nog meer zou moeten gebeuren dan we nu al doen. Hoe komt het eigenlijk dat er steeds meer mensen zijn met chronische ziektes? Nou, als je niet doodgaat aan een ziekte, maar je blijft ermee leven... Gewoon moet, je oude vaak mensen. Wel, moet je wel vaak medicijnen slikken. Ja, dat kunnen oude, maar ook jongere mensen zijn. Hoe meer je kunt genezen, hoe meer geld. De VVD heeft beloofd om de overheid te laten krimpen. Dat is dus niet gelukt. Ze hebben ook gezegd, we gaan de staatsschuld... De overheid is wel gekrompen. Alleen in de zorg is dat niet gebeurd. En in de sociale zekerheid ook niet. Omdat je werkloosheid is gestegen. Maar de sociale zekerheid en de zorg, dat is de overheid. Is nou, per saldo de ja of de nee minder uitgegeven aan de overheid? Nee, toch? Nee. Niet alleen de zorg niet, maar ook in het totaal niet. Nee, dat klopt, Jan. Nee, in totaal is er wel minder uitgegeven aan de overheid. Minder meer. Bij de zorg is het minder meer. En de overheid, maar we hebben een heleboel andere dingen, is er wel minder uitgegeven. Ja, en het eindbedrag, is dat een plus of een min? En het eindbedrag denk ik dat wij stabiliseren. Op een nul. Terwijl wij wel een economische groei hebben. En dus wordt de situatie van het land steeds een stapje beter. Nou, dit is toch een ontzettende kul. Want de export groeit enorm. Ja. Ja. Staatsschuld zou ook naar beneden gaan onder de Rutte 1 en 2. Dat is ook niet helemaal gelukt, hè? Nee, als je een economische crisis hebt, dan kunnen je plannen zoals je die had gemaakt iets minder uitgevoerd worden. Dan heb je te dealen met zo'n economische crisis. Moet je eerst orde op zaken stellen. Verkiezingen staan voor de deur. Misschien moet je ook zeggen dat het aan de PvdA ligt. Nee, het lag aan de economische crisis. Toch ook wel een beetje. Die hebben we allemaal gezien. Die hebben alle landen gehad. Alle landen om ons heen hebben hem gehad. En als je nu kijkt naar hoe de situatie is, is dat wij, toen we de crisis kregen, is er te lang weggekeken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat Rutte 1 dat niet heeft gedaan, want die begon al met ombuigen. En nu zitten we inmiddels in de voorhoede van Europa. Dus ik ben daar best trots op wat er gebeurd is. Dat is niet aan het kabinet te danken. Dus aan de hardwerkende Nederlander te danken. Maar u bent toch wel met mij eens als rechtgeaarde rechtsliberaal, dat vrijwel alle problemen terug te brengen is naar de PvdA? Nee, maar veel problemen zijn wel terug te brengen met te lang dingen aan laten modderen. De zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ja, maar ja, als je elke maatregel weer voor de helft repareert, omdat je ook een electoraat op links hebt zitten, dan schiet je toch niet op. Dat is toch wat je bedoelt, Jan? Nee, maar we hebben nog nooit voor zo'n grote opgave gestaan. Als je zegt, ja, het kan ons helemaal niet meer schelen of mensen nou een uitkering hebben en daar helemaal niks meer van kunnen. Je moet wel een bepaald nette samenleving zijn. We gaan even naar het nieuws van 1 uur, minister Schipper, als je het niet erg vindt. Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De treinbotsing afgelopen vrijdag bij Tilburg is veroorzaakt doordat de passagierstrein langs een rood sein is gereden. Uit voorlopig onderzoek van onder meer ProRail en de NS is gebleken dat de machinist van de sprinter het rode sein heeft genegeerd. De sprinter kwam daarna niet tot stilstand omdat het spoor daar geen automatisch stopsysteem heeft. De kans dat daar wat misgaat werd als klein ingeschat. Na de botsing met de goederentrein werden veel passagiers door de trein geslingerd en een conducteur liep een hoofdwond op. Het treinverkeer kwam lange tijd stil te liggen omdat de goederentrein na de botsing een brandbare stof lekte. In het centrum van Vlaardingen heeft een zeer grote brand gewoed in het voormalige belastingkantoor. Eerder werd gemeld dat de brand in het partycentrum ernaast woedde, maar volgens de veiligheidsregio was daar geen brand. De brandweer is het vuur nu meester. Een aantal woningen is ontruimd, niemand is gewond geraakt. Bij de brand is veel rook vrijgekomen en daarom kregen mensen in de buurt het advies om ramen en deuren dicht te houden. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op om vanaf vandaag alleen nog bekeuringen uit te delen bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In alle andere gevallen kan volgens de bonden worden volstaan met een waarschuwing. De bonden hadden minister Opstelten tot 6 uur gisteravond de tijd gegeven om met een hoger cao-bod te komen. In grote delen van Nederland zullen de huizenprijzen de komende 10 jaar niet of nauwelijks stijgen. Dat zeggen economen van ING. In gebieden waar de prijzen nu dalen of maar heel licht stijgen, zal dat de komende jaren zo blijven. In steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht worden de woningen wel duurder, maar de prijsstijging vlakt ook daar af. De economen keken naar alle aspecten die de prijs van een woning bepalen, zoals de vergrijzing, bouwplannen in de regio, de strengere eisen voor een hypotheek en de verwachte rente. Het weer. Vannacht koelt het af tot 4 graden. Het is bewolkt, maar wel overal droog. Overdag breekt in de middag geleidelijk de zon door en wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heet. Waarom zeggen we dat toch altijd zo? Ja, weet ik ook niet. Dat is heel irritant. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet het, je boodschap verdwijnt in het grote niets. We praten nog even verder met minister Edith Schippers over haar partij. De Nederlandse politiek, de verkiezingen en de portefeuille. Nog iets, Jan? Nee. Nee, mooi. Nou, die verkiezingen staan voor de deur. Moet u nog canvassen? Nee. Vindt u dat jammer? Ik vind canvassen niet zo erg als het op de markt is. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het wel heel lastig vind om bij mensen aan te bellen. En dan zeggen, hi. Dan voel ik me een beetje een Jehovah-getuige. Ja. Nou, ja. Hoe werkt het dan? Dan ook ding dong. Hi, ik ben Edith Schippers. Dan zeg je, goedemorgen. Ik ben Edith Schippers. En zegt, oh, dat zie ik ook. Nee, mensen vinden het... Ik zou denken, nou, ik krijg die deur meteen in mijn gezicht dichtgegooid. En die mensen denken, het is zaterdagochtend, ik heb wel wat anders te doen. Maar mensen vinden het over het algemeen heel erg leuk. Nou, ik heb gisteren daar Surprise Surprise zitten kijken, eergisteren. Ja, geloof het of niet. Maar dan gaat Henny Huisman aanbellen en dan schrik je echt. Maar mensen vinden dat ook leuk. Even één momentje. Heeft u één momentje, mevrouw Schippers? Surprise, surprise. Henny Huisman. Dat was in 1992. Hij is nog steeds. En Douwe is er nu ook bij. Dat doet er verder niet toe. Maar die Henny Huisman ziet er inmiddels uit als een soort van... Nee, die heeft strak getrokken koppie. En die staat dus ineens voor je deur, weet je wel. Oh. Sta je op een onbewaakt moment, zoals mevrouw Schippers zegt, staat er de deur open, je hondje blaft. Maar nog steeds met het liedje. Surprise, surprise. Ja, het heet toch wel zo? Ja, het heet echt het zo. Het onverwachte kan een lang. Geen idee, maar dat vinden mensen ook leuk. Dus kennelijk hebben mensen best wel een hele interessante tolerantie voor... Ja, maar de Nederlandse bevolking, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar die zijn snel blij, hoor. Ja. Jij ziet er voor me, word je wakker, staat Diederik Samson met zo'n roos voor je kop. Ik zou er gerust van schrikken. Enfin, u houdt niet van canvassen, maar zegt het op een andere manier. Nou, ook mooi. Hey, de VVD doet het eigenlijk niet eens zo slecht in de peiling. Terwijl je... Nee, je hebt 23 zetels kwijt, dus zo, prima. Ja, valt alles mee. Min 17, ja. Maar opeens plus 4, omdat Mark opeens zegt, dan loop maar tegen een kogel in Syrië. Zo makkelijk is het dus. Nou ja, dus niet op dat. Ik vind dat dus niet opeens als je F-16's naar Syrië stuurt. Dus dan is dat niet een heel onlogische uitspraak. Okay. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat wij zeggen, we hebben zoveel bezuinigd. Het trekt aan met de economie. Het is nu niet handig om nog meer te bezuinigen. En CDA en D66 die hebben natuurlijk plannen om dat wel te doen. Ja, dat is vreemd is dat, hè? Ja. Want ze hebben D66 en CDA heeft de VVD en de PvdA dan in dat geval altijd kwalijk genomen dat ze te veel bezuinigen. En nu willen ze bezuinigen. Ze willen extra bezuinigen. Ja. En ik vind dat erg stom, omdat de economie nou net begint aan te trekken. Dat betekent mensen die gaan eindelijk hebben weer wat meer vertrouwen en gaan wat meer uitgeven. Dat is goed voor de detailhandel. Dat is goed voor de economie. Dus laten we dat nog niet in de knop breken. En als er nou niks gedaan was, dan zou ik zeggen oké, maar... Ik vind het wel even genoeg. Nou komen de verkiezingen aan. Eerste Kamer, we hadden het even over. Vooral de provinciale Eerste Kamer. Maar stel dat het zo loopt, kan gebeuren. Hè, dat zelfs de coalitie met alle gedoogpartijen en alles is een malle moer wat je erbij kunt slepen, niet een meerderheid in de Eerste Kamer haalt. Zou dat als signaal moeten worden opgevat om, dit spul dan toch maar eens op te breken, dit kabinet? Ja, maar dan krijg je verkiezingen. En dan heb je geloof ik 6 partijen nodig, als je de peilingen moet geloven, om daarna weer een kabinet te vormen. Is dat 5, een goed 6. Argument om het... Want als deze 5 het dan niet democratie halen... Democratie is democratie. Dan heb je maar met 15... Nu moet je afvragen, wordt het land daar beter van? Ik denk van niet. Ik denk dat het land nou juist, nu we weer aan het opkrabbelen zijn, behoefte heeft aan stabiliteit. Iedereen praat elkaar dat standpunt dus een beetje na. Hè. Zelfs de oppositie zegt, het is natuurlijk een zootje. Maar ja, nieuwe verkiezingen willen we ook niet, want chaos in het land. Zou je nou niet eens een keer lekker willen regeren in een leuk nieuw kabinet met partijen waarvan je zegt, nou, daar hebben we dan nog iets van een verwantschap mee? Ja, dat je elke dag een gesprek hebt met zo'n Samson of wat voor een collega van de PvdA dan ook. En je denkt, alles wat jij zegt, dat roept weer zin in me op. En ik moet weer met je onderhandelen. En weer een pok compromis. Gewoon is anders. Dat maar dan moet je dat met 6 partijen. Nou ja, maar dan misschien zitten er van of die 7. 6 dan een paar bij misschien waar je wel 8. Mee kan praten. Ja, maar dit is toch... Ja, ik blijf het vinden. En daar hoor. Zitten, dat zijn dan natuurlijk... Als je 8 partijen hebt, zitten daar... Dat is, nou? Omdat als je het met z'n 5 dus vraag. Niet... Maar als je met CDA en de PVV samen gaat, ben je er bijna al. Ja, met de PVV, nee, dat was lekker. Nou ja. We waren net een beetje aan het regeren. En de eerste beste keer dat er besluiten moesten worden genomen... Dus u sluit de PVV uit? Zaten we uit. Daar in een, naar de achterkant van Geert te kijken. Maar u sluit dat uit dus? Ja, dat lijkt mij niet iets wat je moet herhalen. Hey, wat ik nog even wilde vragen... Oh, wat wil jij nog vragen dan? Nou, u heeft natuurlijk van de oppositie die zichzelf een soort van lakeien van Rutte 2 hebben gemaakt. Heeft u natuurlijk ook de SGP en de ChristenUnie. Is dat daarom dat u bijvoorbeeld in materiële zaken als stamceltransplantatie niet verzwaard en versneld er doorheen kan drukken? Omdat dan die heilige boontjes zeggen van, nee, dat mag niet van God. Nee, maar dat kan al lang, stamceltransplantatie. Nee, maar je zou toch verwachten dat het grote nieuwe ding zou zijn? Nee, ik heb geen voorstellen niet gedaan, omdat ik denk dat het niet kan voor de SGP. Niks immaterieels wat u denkt van, nou laten we dat maar even niet doen, anders haken die gasten af, die mannenbroeders. Nee, het kan best wel zijn dat ik voorstellen doe waar ze afhaken. Maar dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Waarom niet? Nou ja, ik heb aan de wetenschappers gevraagd, zijn er dingen die jullie niet kunnen door wet en regelgeving? En ze hebben steeds gezegd, nee, die zijn er niet. Nou. Nu begint het zo te zijn dat ze zeggen, ja, wij doen eigenlijk zulke nieuwe dingen. Daar zijn helemaal geen wetten voor. Daarom komen ze hier niet van de grond. Wat voor dingen is dat? Genetische... bijvoorbeeld als je twee ouders hebt... en er zit Veel mensen hebben dat. En er zit een onderdeel... dat is waar, er zit een onderdeel in jouw genen... waardoor je kind een bepaalde ziekte heeft... die heel ernstig is. En je zou dat kunnen vervangen door een derde persoon. Hè, wat ze in Engeland nu net hebben goedgekeurd. Ja, een drieouder kind krijg je dan. Dat je, krijg je eigenlijk van drie mensen een onderdeel. Maar ja, dan heb je die ernstige ziekte niet. En ik denk dan, ja, wij hebben hier hele ernstige ziekten... waar kinderen al heel jong aan doodgaan... Ja. Het zou ontzettend goed zijn als we dat kunnen doen. Ik weet dat er ook wel veel weerstand is bij politieke partijen om dat te doen. Maar ik wil toch onderzoeken hoe we dat soort zaken in Nederland... toch wetenschappelijk kunnen onderzoeken. En als het ook daadwerkelijk kan, dat we het ook echt kunnen doen. Nou, helemaal eens. Ja, dat zijn voornamelijk conventionele partijen die dan daar moeite mee hebben, denk ik. Ja, dat zijn conventionele partijen, inderdaad. Ja, die denken nog steeds dat God bestaat. Ja, dan krijg je dat gedoe, hè. Dat is een verschil van mening, inderdaad. Dus, maar dat kunnen ook mensen van de VVD denken, hoor. Ik vind het altijd zo raar. We hebben ook vastgelovige kiezers. Maar dat vind ik altijd zo mal, hè. Dat je dan geloof je in God. En dan heb je daar moeite mee. Maar dat is dan toch bedacht door de mensen die ook nog God zijn geschapen. Dus hetzelfde dat gedoe met moslims. En Allah, die heeft alles geschapen. Maar er zijn varkens onrein. Maar dat heeft Allah dan toch ook geschapen? Maar misschien is dat dan wel als verleiding om te weerstaan of zo. Hé, Jan, doe maar... ik probeer ook maar filosofisch te doen. Ja, doe dat alsjeblieft niet, zeg. Mevrouw Schippers, mag ik u hartelijk danken voor uw aanwezigheid bij de echte Jannen? Graag gedaan. Wordt u trouwens de nieuwe leider van de VVD? Nee, joh, Rutte gaat toch heel lang mee? Nee, die gaat gaat helemaal niet lang mee. Ja, joh. Nou, mooi. In ieder geval... Kan je daar niet iets aan doen dan? Wow. Nee, ik vind dat hij het hartstikke goed doet, dus ik ben daar heel blij mee. Echt, dit soort loyaliteit moet beloond worden een keer, hoor. Het is gewoon bijna eng. Nee, maar het is al lang al beklonken. Ik heb het al gehoord. Zijlstra is way out. Nee, hoor, die Zijlstra nog niet, maar die gaat Ede naar voren schrijven. Kijk, Rutte, daar zit niemand meer op te wachten. Nee, het is helemaal klaar, joh. Klaar is het klontje. Okay. Leuk. Tegen die tijd ga ik weer op de VVD stemmen. Zou maar kunnen. Dank u wel voor uw aanwezigheid. We gaan even sporten. Ja, dat gaan we zeker. En wel met Frits Barend, de vader van alle kenners en de baas van het Sportblad Helden. Hele goede nacht, sportgoeroe Frits Barend. Ja, goede nacht. Je weet, een sportkenner hoort vroeg in bed te liggen. Dus opschiet een beetje. Ja, Frits. Nou, we nemen lekker de tijd, hoor, als we je een keertje aan de telefoon hebben, Frits. Man, wat een agressie meteen. Hey, PSV wint makkelijk van Go Ahead, kampioenen, Frits. Ik vond het helemaal niet zo makkelijk. Iedereen zei dat het zo makkelijk was. Ik vond het ontzettend mazzelige goals. Tweede helft heb je niks gezien van PSV. Go Ahead speelde uiterst. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Die eerste goal was een beetje zwabbel goal. Die tweede goal was puur pech. Maar die derde goal was ook een kluts goal. Dus ik vond het helemaal niet zo makkelijk. Ja. 0-3 lijkt het heel makkelijk. En de tweede was gewoon niet om aan te zien. Dus zo makkelijk vond ik het eigenlijk. Maar op zo'n manier word je toch kampioen door klote wedstrijden te winnen? Nee, klopt, dat zeggen ze altijd. Op de slechte wedstrijden winnen word je kampioen. Dat is het grote cliché onder ons sportjournalist. Nou, als dat zo was, dan was Ajax ineens weer kampioenskandidaat. Ajax is ook een hele kampioenskandidaat na die wedstrijd Excelsior. Man. My goodness, wat een slechte wedstrijd was dat. Niet te geloven, hè? Want je vraagt je echt op een gegeven moment af van... Ja, wie kan er nog wel voetballen in het elftal? Nou ja, dat is inderdaad. Maar goed, FC Utrecht was het enige vanmiddag wat een beetje bovenuit stak. Maar Ajax was echt dramatisch. En ik zat erover te kijken, want je kijkt dan ook wel eens uit het Engelse voetbal. En daar is rondspelen, de verdediging bij wijze van spreken verboden. Daar heb je niet op getraind, dan gaat die bal gewoon meteen naar voren toe. En ik had vanmiddag echt bij Ajax Excelsior die neiging. Jongens, schop hem nou eens een keer naar voren toe. Gooi hem een keer diep. Ja. Een verdediger kan zich verstappen, kan miskoppen. Er gebeurt tenminste wat. En dat gebeurt bij Ajax veel te weinig. Dat is uiteindelijk 1-1, hè? Er is een aanvaller, er is een verdediger, die strijden om de bal. Nee, ja, waarom zouden die aanvaller niet een keer winnen? En als die bal hoog komt, weet je nooit wie het kopduel wint. Er kan eens een keer iets geks gebeuren. En dit was zo voorspelbaar, zo slaapverwekkend. En dan zeggen ze wel steeds, Ajax geeft geen geld uit. Ajax heeft Sivkovic gekocht voor 4 miljoen. Sinkgraaf voor 7,5. Van der Hoorn voor 4. Dus het is ook alweer al samen bij elkaar voor 5 miljoen. En die zaten alle drie op de bank. Ja, nou die kunnen er ook alle drie gemoeven. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Die Sivkovic, die kan nog wel wat worden. Nee, ik heb ongelooflijk... Sivkovic is voor mij de spits voor de komende jaren. Denk het ook. Dat heb ik bij Groningen. Vind ik een fantastische voetballer. Hij is ook een heel atypisch jongen. Een heel jong is hij nog. En dat is ook zijn probleem. Hij loopt niet helemaal in de pas bij Ajax. Maar we hebben veel te weinig van dat soort jongens bij Ajax. Nee, precies. Een beetje een doerakkie is het, hè? Ja, een beetje een boefje. Nou ja, goed. Ik denk dat dat ook wel een grote wordt. Hey, jij dacht iets. Ik denk, nou, dan... Ik ben een heimelijke Sivkovic-fan. Nou, dat is fijn. Nu openlijk dan, want nu weet de hele wereld het. Nou ja, in ieder geval 250.000 mensen. Ja, die het morgen allemaal weer gaan vertellen. Heb je het al gehoord? Ja, voor je weet is het een miljoen. Ja. En uiteindelijk weet 2 miljoen mensen dat het een heimelijke fiets is. Ja, en dan kun je toch niet echt meer spreken van heimelijke ben je niet meer heimelijk. Nee, Frits, je bent niet meer heimelijk. Nee. Oké, goed. Hey, ik vond één ding wel goed dit weekend. En dan heb ik het niet over dat pleuristessel waar ik was. Oh, je was op Texel, hè? Ach, jongen. Was je op Texel? Ja, was niet. Dat is verschrikkelijk. Frits, als je daarheen wil, niet doen, hè? Nee, het is, de Waddeneilanden zeggen ze romantisch, de Waddeneilanden. Maar weet je wat echt vreselijk is? Texel. Wat een tocht gehad, zeg. Echt waar. Ja. Ik heb er laatst, was ik er, voor niet zulke leuke omstandigheden. Toen vond ik het wel weer prachtig toen ik overheen reed, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar niet. Dan was er iemand overleden of zo. Ja. Nou, dat ja. is ook een beetje de sfeer daar. Het is één grote rouwsfeer, maar wel 365 dagen per jaar, zeg. Wat een pleuriseiland. Oh, God, ja. Maar goed. Ja, er zijn dagen en dagen voorbij dat ik er niet kom. Nee, ik wil de rest van mijn leven, kan ik je vertellen. Wat mijn ouders wonen daar, wist je dat? Ja, jouw, hè? Mijn ouders wonen daar. Ik moet daar dus elke, paar maanden toch zeker. Oh, meen je dat nou? Vertelt hij het weer? Nee, heeft Texel gewonnen? Ja, nee. Texel gewonnen. Waar waren we? Jij ging iets vertellen of Frits ging iets vertellen? Nee, ik vertelde namelijk dat ik iets mooi vond van dit weekend. En daarmee bedoelde ik dus niet dat pocket Texel. Nee. Maar die doellijntechnologie. Ja, fantastisch. Och, laten we dat gelijk overal invoeren. Dan kunnen we voetbal één stapje verder naar de toekomst brengen, zeg. De scheidsrechter staat niet in discussie. Dat is bij het hockey al lang zo. Ja, natuurlijk. Zeker al bij het hockey kan de scheidsrechter ook, als hij twijfelt over een beslissing, kan hij in de afloop even vragen. Heb ik het wel of niet goed gezien? Was het een penalty? Was het geen penalty? Want zoals bij ADO Heerenveen afgelopen zaterdagavond, waren het dan volgens Henk Vrees 2 penalties waren. Nou, als de scheidsrechter en de trainer twijfelt, kan je even naar die videoscheidsrechter gaan. En dan kun je een vierde man die kijkt en die zegt, wel of geen penalty of geen penalty. Bij het hockey is de scheidsrechter nooit onderwerp van discussie. En bij het voetbal, en we hebben nu inderdaad gezien, wat een zegen is die doellijntechnologie. Maar Frits, dat hebben we daar toch van mijn gevoel al 10 keer op de radio over gehad. En waarom vindt nou niet iedereen dat de regels dat niet even? Nou, weet je, een van de mensen die daar het meest tegen is, die door ons zo bewonderde, Michel Platini. Is echt. Waarom dan? Heeft hij er ook een reden voor? Ja, precies. Vindt hij het romantisch of zo? Ik kan het niet weten. Dat is ook de man die Qatar doorgedrukt heeft, van gisteren even niet. Dat is niet Sepp Blatter geweest, waar iedereen ook terecht overigens wel zich tegen afzet. Maar het is misschien Michel Platini geweest. Die heeft zeer sterk voor Qatar voor het week na gepleit. En die is als een van de laatste nog tegen doellijntechnologie. Ongelooflijk. Ja, want je brengt toch alleen maar de sport er verder mee? Nou ja, kijk, op dat niveau moet je gek zijn. Er zitten zoveel camera's tegenwoordig. Je moet ook die scheidsrechter moet je in bescherming hebben. Die trainers hoeven zich niet meer als een gek te gedragen langs de kant. Het is heel. En dan zal het 2-3 minuten duren. Is hartstikke leuk. Ook als televisie kijken. Kun je ook meedenken. God, was hij wel of niet? Nou, die vierde man zegt nee, het was geen hens, het was wel hens. Dus geen penalty, wel een penalty. Ja, precies. Hartstikke leuk. Ja, zo is het ook hoor. Nou goed, Feyenoord kreeg een panel. Of één doelpunt werd dus afgekeurd. Terwijl je dacht dat hij er overheen was. Maar het was dus niet. Ja. En één kregen ze toe. Omdat het gewoon wel. Maar dat kon je eigenlijk niet zien. Dus door die technologie kregen ze dat doelpunt. Dat is ook wel fijn. En het was fantastisch, dat gebaar van Fink. Die dus op zijn horloge naar zijn horloge wees. Ja. En ook niemand protesteerde meer toen. Toen dacht ze, oh, verriep, ja. Hij heeft het niet zelf, de grenzen het hoeft niet te zien. Dus echt, vandaag heeft het zo zijn waarde bewezen. Nou, daarom. Fantastisch, ja. Nou, AZ ging aardig op zijn bek tegen Utrecht. Ja. Ja, maar die hebben ook een beetje boven in stand gelegen. Ja, zo is het ook maar net. Feyenoord, die deed het wel aardig. Ja, maar ja, tegen NAC doet echt de ploeg het af op dit moment. Ja, dat is waar ook. Een NAC, wat kan je nou? Ja, nou, oké, laten we dan. Zwolle, deed het ook aardig. Wat ik wel leuk vind, is die Mitchell tevreden. Ja. Dat is helemaal niet zo'n slechte spits. Nee, hoor. Daar ben je dik tevreden over. Laat die maar. Kabouter! Ja, dat was een beetje traag, Kabouter. Ja, dankjewel. Maar goed. Nee, maar die is tevreden. Ja, zeggen. Punten. Mooi gedaan. Ik vind dat niet zo'n slechte spits, gek genoeg. Volgens mij die jongen een beetje vertrouwen geeft. Ja. Ik bedoel, zoveel beter hebben we ook niet in de Nederlandse. Nee, dan ben je dik tevreden. Feyenoord wil toch Guidetti gaan halen? Wel, nee. Nou ja, daar, kijk, ze hebben natuurlijk geweldige herinneringen aan Guidetti. Ja. Maar dan vraag je af, waarom speelt hij niet bij Celtic? Nee. En nou ja, goed, Kuit, Guidetti moet dan het nieuwe magische duo worden bij Feyenoord. Maar liever tevreden, toch? Gewoon. Nou, tevreden. Ik bedoel, op dit moment is zoals ze hebben niks anders. En Kazim Richards vind ik. Nou, op dit moment zijn ze wel ermee tevreden. Ja, dat is een hele leuke woordspeling. Dankjewel, Frits. Ja. Nou, Gudetti komt niet. En Frits, of hoe heet die Frits, hoe heet die andere? Die Kuit. Kuit, die komt ook niet. Of die komt wel, maar ja, die nee, hartstikke leuk. Wie wordt het eigenlijk trainer van Feyenoord? Gewoon, hoe heet het? Van, hoe heet het? Van Bronckhorst. Oh, mooi. Nou, maar Rutte. Van Bronckhorst met Van Bronckhorst. En misschien nog een ervaren man daarnaast. Ja, precies. Die ervaren man. Daar had de scheidend trainer het ook even over. Hè. Die zei, nou, als ik het zo, dit clubje zo ken, dan moet er eigenlijk wel een ervaren trainer op. Nou, misschien moet je Wim Jansen erbij halen. Wie? Wim Jansen. Ja, ja. Nou ja, als dit zou best eens een insider tip kunnen zijn. Die, ja. Die over 2 weken, dat wij triomfantelijk kunnen zeggen. Hij zei het bij ons in het programma voor het eerst. Frits Barend zelf, ja. Wim Jansen. Ja. Als hoofdtrainer van Feyenoord. Ja, het zou kunnen, ja. Ja, leuk. Hey, ja, mooi. Ja, ja. Hey, en Fred Rutte, die wordt technisch directeur van Twente. Nou ja, dat gerucht al heel lang. Vanaf het moment dat dat gerucht gaat, is ook duidelijk dat hij niet bij Feyenoord blijft. En het, ja, Twente moet ontzettend bezuinigen. En dat ze dan geld hebben voor een technisch directeur lijkt me uiterst merkwaardig. Laat ze eerst het vrouwenvoetbal gewoon in stand houden. Je hebt groot gelijk ook. Hé, hey, trouwens, Patrick Kluivert is dus bondscoach van Curaçao geworden. Ja. En volgens mij is Curaçao net zo groot als dat godvergeten Tering Tessel. Ja, dus, ja, maar iets betere voetballers. Ja, maar die Kluivert die doet het verdomme net of hij een wereldbaan heeft te pakken. Ja, maar het schijnt wel. Ze schijnen het vorig jaar ook. Er zijn natuurlijk wel een aantal leuke voetballers selecteren voor dat. Oh ja? Voor Curaçao. En hij doet daar niet moeilijk over. Hij zegt, er was niks anders. Hij zegt, eigenlijk vind ik heel nederig over. Ja. Hij zegt, er is niks anders. Ik wil graag hoofdtrainer zijn. Ik ga me niet groter voordoen dan ik ben. Dus ik vind het wel weer klasse ook dat hij dat aandurft. Hé, hey, maar ja. Hoe vind je die hele toestand in Suriname? Dat wordt er ook nog wat. Dan moet die nationale... Met die Goeree. Ja, precies. En met het Nederlandse... Wacht even, wat is er dan voor een situatie in Suriname? Ik denk, dat weet jij gewoon. Nee, dat weet ik helemaal niet. Maar meestal weet je alles. Ja, dus dat klopt ook wel. Alleen de onzin weet ik niet. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor onzin je nou weer gaat verkopen. Wilde ze ook gaan meedoen aan het wereld. Oh, nou, hartstikke leuk. Suriname. En nou is het op zich mogelijk, als er allerlei wetten worden veranderd in Suriname, dat spelers die in Nederland wonen, wat de Surinamse afkomst zijn, daar ook kunnen gaan spelen. Prima toch. Maar dus ik was Frits gaan vragen. God, dat is toch een heel gedoe, hè, Frits? Nog. Nou ja, ik heb afgelopen zaterdag tegen Real Chalang gespeeld. En dan kan je ook 3 spelers voor die Goeree zeggen. Laat ze maar oefenwedstrijdje spelen. Er lopen, denk ik, niet op allerhoogste topniveau, maar er lopen, denk ik, heel veel potentieel goede Surinaamse voetballers rond. Zowel in Nederland als in Suriname. Jawel, maar als dus je dus... best mogelijkheden kunnen zijn. Maar als je dus een keer voor Suriname gevoetbald hebt, daar gaat het om. Dan kan je dus ook meer van Nederland sturen voor voetbal. Nee, dat moet wel, en erger jaar, nog, dan ben je dus ook... Als je voetbal hebt, goed, ik noem wat Ryan Babels en zo van deze tijd, Royce van Drenthe. Als je 5 jaar lang niet het Nederlands zelf gespeeld hebt, dan zou je voor het Surinaam zelf kunnen spelen. Ja, maar wat belangrijker is, je wordt op een gegeven moment dan voetbalbuitenlander. En dan, dan kun je dus ook in de Nederlandse competitie alleen maar komen spelen als je gigantische meerwaarde voor het team met enzovoort. Het zijn allemaal rare regels voor. Nee, klopt. Daar ben je geen EEG in gezeten. Dus je moet wel gestoord zijn, wil je als Nederlands-Surinaamse speler voor Suriname gaan uitkomen. Maar ik vind het eigenlijk heel kinderlijk. Ik zou eigenlijk als zo'n FIFA zou uit moeten zeggen, dat soort kleine landen hebben het recht om spelers met dubbele nationaliteit te laten spelen. Die kijk, zie je alweer een primeur. Uit welk land komt Mitchell Tevreden eigenlijk? Weet je waar Mitchell Tevreden vandaan komt? Nou, Frits? Ik denk dat hij ook Surinaamse Curaçao zo goed heeft. Nee. Dat denk ik ook, hè? Ja. Nou, dan zijn ze daar waarschijnlijk ook dik tevreden. Ja. Dus een spits hebben ze al. Ja. Nou, mooi. Hé, Ajax moet tegen Dnepropetrovsk. Ja. Ik ga het nog een keer laten zien dat ik het kan. Nou, doe nog één keer dan. Voor de mensen thuis. Dnepropetrovsk. Wat wordt dat, Frits? Dat wordt thuis wordt dat 2-0 en uit wordt het 0-0. Mooi. Nou, ontzettend bedankt voor alles. Heel graag gedaan. Ik vond je sterk. Nou, ik vind het ook wel eens een rustig factor in het programma. Ja, ja, ja. Je bent... Kijk, dat heeft ook te maken met of je de goede vragen gesteld krijgt. Dat is wel waar ook, hoor. We hebben er natuurlijk flink aan meegedragen. Precies. Bij, je hebt het ook van het heel erg goed dan blijf je tevreden bent. Ja. Goed, mannen. Nou. Dag, Frits. Dag, Frits. Oké. Slaap lekker, hè. Dan zijn wij met z'n allen dik tevreden. Oké. Tjongejonge. Dag, Frits. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij bracht een bezoek aan een wilde eiland. Oh. Hij was onthutst. Onze Martina. Martin wilde eens romantisch doen. En bedacht om een weekendje weg te gaan met mijn vrouw. Ik boekte een hotel op Texel, want ik hoorde dat die Waddeneilanden altijd heel romantisch zijn. Toen wij van die boot afkwamen, was er niets. Je komt op Texel aan in het grote niets. Voor de leukigheid had Martin fietsen gehuurd. Maar wat blijkt, dat Pokkeneiland is hartstikke groot. Voordat we bij die hotel aankwamen, moesten wij 12 kilometer tegen die wind intrappen. Alleen maar grasweilanden en schapen kwamen wij tegen. Voor de rest niks. Toen we eindelijk met onze tong uit die bek aankwamen in de koog, bleek het een soort verwaaid windgat te zijn. Niets te beleven en alles en iedereen hartstikke lelijk. Mannen en vrouwen lijken daar zo op elkaar dat je alleen die verschil merkt als ze naar de wc gaan. Iedereen draagt daar van die praktische windjassen in dezelfde troerige kleur. De volgende dag was die wind gedraaid en konden we weer de hele tyfus in terug op de fiets. Hijgend en met een schuimkracht op die lippen stapten we op die veerboot naar de vasteland. Nooit meer Texel. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Alleen als je van schapen neuken houdt, kan je je daarvan maken. Dat eiland is nog saaier dan Eva Jinek. Louis Bontes is voorman en kamerlid van de groep Bontes van Klaveren. Ook wel voor Nederland, ook wel VNL. En deze week is hij de gewaardeerde gast in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, de Louis Bontes van VNL. Hey Jan, goedenavond. Louis, eerst nog even de minister op Stelten. Het afschrift is dan toch opgedoken. Het pakket heeft op 10 september 2001 4.710.627 gulden 18 overgemaakt aan Kees H. En ja. Nou, dat was niet zo volgens de minister. En toen het misschien toch zo was, was het briefje kwijt. En nou is het briefje terug. Wat moeten we nou? Nou ja, goed. Kijk, daar waar het gaat om Opstelten zelf, die heeft nog geen briefje. Dat heeft wel de advocaat. En Nieuwsuur. En dat heeft ook Nieuwsuur. Ja. Behalve Opstelten. Nee, dus maar... Vraag is van, heeft hij zijn ministerie wel onder controle, vraag ik me dan af. Maar ja, is toch vast wel iemand zo aardig om het briefje even naar Opstelten te brengen, of niet? Ja, dat zou je wel verwachten. Maar ja, goed, stel dat hij dan met dat briefje komt van 4,7 miljoen, of bijna 5 miljoen. Dan zou dat toch betekenen dat hij de Kamer verkeerd geïnformeerd heeft. Jo. Dat is ook niet zo best natuurlijk. Maar, dat is een politieke doodzonde. Ik denk als je aan Ivo Opstelten vraagt, wat heb je gisteravond gegeten? Dan kan hij zich dat ook nog niet meer herinneren. Laat staan dat hij nu een briefje vindt op het ministerie. Ja, het lijkt mij ook niet waarschijnlijk hoor, dat hij met dat briefje komt. Maar ja, ik weet het niet. Wachten, we gaan het zien in het debat. Nee, maar hou eens even. Het kan toch helemaal niet zo zijn dat nu dat allemaal op straat ligt, dat er nog steeds wordt gezegd: oh, we hebben het briefje niet gevonden en weten ook niet meer wat we gisteren gegeten hebben, dus we gaan door. Dat kan er niet. Nee, dat kan niet. Kijk, die advocaat Kuipers die heeft gedetailleerd verklaard. Nieuwsuur heeft gedetailleerd verklaard. Dat lijkt me ook een zeer waarschijnlijke verklaring. Het gaat om 4,7 miljoen. Ja, of ze hebben toevallig een andere keer 4,7 miljoen aan hem overgemaakt. Maar dat ligt niet voor de hand, hè? Nee, dat lijkt me stug. Daar geloof ik niet in. Dus het feit blijft. Opstelt heeft zeer waarschijnlijk de Kamer onjuist geïnformeerd. Al dan niet bewust. Dan moeten we maar doorheen zien te prikken. Dinsdagavond. Maar het feit blijft wel. Het blijft een rommeltje rondom Opstelten. Ja, hij heeft zoveel van dat soort zaken. Hij heeft corrupte inkopers bij de politie, problemen bij de nationale politie. Een telefoontap met een gesprek tussen Jos van Rij en de staatssecretaris. Dat verdwijnt gewoon. Nou, Joris Demmingszaak, noem maar op. Dus wat dat betreft Opstelten is een man die zoveel problemen om zich heen heeft hangen. Dat je je echt af kunt vragen van, joh man, ja. Stap toch op. Hoe lang duurt het nog? Hoe lang duurt het nog? Ja, vraag me ook af. Kijk, nou ja, houd de eer aan jezelf. Mag ik nog wat anders zeggen? We moeten dan koelere hoofden binnen die regering, binnen het kabinet, niet zeggen, joh, Ivo, ik weet niet, maar Je hebt in je eentje zoveel ellende aan je kont hangen dat het schaadt het hele kabinet. Het wordt tijd dat je weggaat. Ja, dat zou wel zo moeten. Ik denk dat Rutte aan zet is in deze. Maar ik las in het weekend dat hij volledig achter hem blijft staan. En zegt van, joh, dit is de beste minister op deze plek. En ik blijf achter hem staan. En ja, Rutte zou toch de man moeten zijn die zou zeggen van, joh, Ivo, hou je eer aan jezelf. Ja. En stap op, we zullen op een goed moment daarvoor uitkiezen. Maar dat doet hij niet. Dus ja, dan krijg je dat die man iedere keer weer door de mangel gehaald wordt en terecht. Want het is een hele belangrijke portefeuille. Dat is veiligheid. Nee, ik wil dat zeggen. Maar ja, het is veiligheid en dat is dan in handen van een seniele bejaarde. Dat is toch een beetje moeilijk. Ja, moeilijk. Triest is het. Het is niet goed. Maar ja, goed. Ik heb vorige keer al een motie van wantrouwen ingediend. En dan zie je dat die partijen allemaal, die zijn allemaal zeer schijnheilig, die andere partijen. Ja, maar, dit is toch wat meer dan schijnheilig, Louis? Het is toch verdomme gevaarlijk? Die voelt aan alle kanten dat die man het niet in de hand heeft. Er wordt gejokt, er wordt gelogen. Er druipt aan alle kanten de onzekerheid en de onkunde druipt eraf. Het is al wat verder dan elkaar de hand boven te houden. Het kan toch niet meer? Het kan niet meer, dat ben ik met je eens. Wat ga je dan morgen aan doen? Ja, goed. Kijk, de enige zet die je als Kamerlid kunt zetten is dat je een motie van wantrouwen indient. En zegt van, ja, dit kan zo niet langer. Maar in feite ligt de kern van het probleem op het bordje bij Rutte. En die, die staat vrolijk achter. Ja, maar je krijgt natuurlijk net zoiets als wat hij met Mark Verheij heeft gedaan. Hij had gezegd dat er niks aan de hand is, totdat er echt iets aan de hand is. En dan laat hij hem vallen als een steen. Ja, dat zou ook kunnen. Kijk, als van de week, als het dinsdag fout loopt en het blijkt dat Ivo de Kamer verkeerd geïnformeerd heeft, dan heb je kans dat Rutte gaat zeggen van, ja, dit is onhoudbaar. Onhoudbaar en nu trekken we de stekker uit Ivo. Iets anders zou is, kunnen. 56% volgens de hond van de Nederlandse kiezers vindt dat Ivo weg moet, maar 54% vindt dat Teve ook meteen mee kan. Wat vind je daarvan? Ja, kijk, ik vind Teve wel vaak een duidelijker verhaal hebben, hoewel hij rommelt zich ook in dit soort zaken natuurlijk. Hè. Dat gesprek met Teve en Jos van Rij, dat is opgenomen op de telefoontap en dat is gewoon verdwenen, die tap. Dat zijn ook hele rare dingen. Ja, maar hij heeft ook in die zaak van die Cor heeft hij ook van alles gezegd. Kees. Van allerlei dingen gezegd die niet waar zijn. En nou, het probleem is, hij heeft dat geld overgemaakt. Ja. Hij was toen de tijd de officier van justitie. Hij heeft het gewoon gedaan. Hij weet toch wel hoeveel geld hij heeft overgemaakt. Ja, precies. Kijk, hij heeft letterlijk gezegd, tegen journalisten zei hij dat, u weet niet alles en ik wel. Ja, precies. En dan zou ik zeggen van, ja, als je zo jezelf erin hebt gedraaid, dan moet je ook precies weten welk bedrag je hebt overgemaakt. En dat weet hij nu ineens niet meer. Dat vind ik ook heel vreemd. Hey, maar en wat mij betreft, jij bent ook bij de politie. Gelijk mee met opstel. Louis, je hebt er bij de politie gewerkt een tijdje, of niet? Hè? Ja, 30 jaar. Zou jij het je nog herinneren of je 1 of 5 miljoen aan iemand hebt overgemaakt? Hoe vaak komt dat zo'n beetje voor? Tuurlijk. Dat vergeet je nooit. Je weet precies hoe dat in elkaar steekt. Dit soort grote zaken. Dit maakte ook deel uit in de periode van de IRT-affaire. Dit maakte deel uit van Johan V-proces, de hakkelaar. Dan weet jij precies als officier van justitie of als politiechef wat daar gebeurd is op welk moment. Nee, dus er is dan een hele tijd is er gelogen door Teven, door Opstelten. Nou, nu komt het uiteindelijk uit. Dan moet hij dan toch inderdaad maar niet lekker mee? Ja, laat hem maar meegaan. Nee, prima. Het lijkt inderdaad op een nieuw seizoen van House of Cards. En laat ze allebei maar betrekken. Prima. Nou, dan gaan we even over naar iets anders. Dat is het burgerinitiatief Pleuro. Dat is voor een enquête over de invoering van de euro. En VNL staat achter dat initiatief, hè? Ja, absoluut. Leg eens uit. Initiatief. Leg eens uit. Nou ja, kijk, dat is een van de grootste fouten geweest die de Nederlandse regering heeft gemaakt in de geschiedenis. Dat is om zomaar in te stemmen met de euro. Ze hebben andere landen zoals Griekenland, Italië, Spanje, hebben ze op hun blauwe ogen geloofd van, nou, dat zit wel goed en we houden ons wel aan begrotingsdiscipline, et cetera. En je ziet nu wat er van gekomen is. De problemen met Griekenland zijn nog steeds niet opgelost. In feite met Italië en Spanje, Portugal ook nog niet. Dus die euro is nog steeds een munt die ieder moment onderuit kan gaan. Dus er zijn cruciale fouten gemaakt. En om daar ook weer de onderste steen boven te krijgen, wie heeft nu welke beslissing genomen? Op welk moment? Met welke consequenties? Daar mag je best een parlementaire enquête over houden. Ja, te meer dat die opstellers van die vragen, die denken ook dat het eigenlijk min of meer expres gegaan is. Hè? Dat men toen de tijd best heeft voorzien dat deze kleren zou je eruit zou rollen. En dat het dan een soort eerste stap naar federalisering. Want ja, als je het op wil lossen, moet je het centraal oplossen. Dus moet je richting federalisering, richting politieke unie. De opstellers denken dat dat allemaal van tevoren al is bedacht. Dat we er gewoon ingetuind zijn. Nou, dat zou Dat zou ook kunnen, hè. En daarvoor zou je mensen onder ede moeten kunnen horen. En dat kan via een parlementaire enquête. En wat je zegt, ja, kijk, iedereen weet, als je een munt hebt en geen land, dan moet je dat land zien te creëren in de vorm van een politieke unie. Alleen, waar ze zich misschien in verslikt hebben en vergist hebben, is dat daar totaal geen draagvlak voor is. Nee, maar daar kijken ze nooit naar de bevolking. Nee, kennelijk niet. Maar het zou best een vooropgezet plan kunnen zijn, want je mag toch wel van degene verwachten die dit ingevoerd hebben, tot ze dit konden voorzien. Oké, Louis, vooropgezet plan zeg je. Ik vind dat een prachtig bruggetje naar mijn volgende complotje. Oh, leuk. Wij worden door de situatie in de Oekraïne steeds meer tegen Rusland opgezet. Want die Russen, dat is toch tuig? Nou ja, ik weet niet, maar... Wordt ons wijs gemaakt, ja. Ik ben niet bang voor een Russische invasie. Ik zie toch wel het gevaar ergens anders uitkomen. Dat is het Midden-Oosten. Maar de Russen zijn slecht, de EU. En hoepende poep zit op de stoep. Kwam meneer Juncker... Vandaag. De grootste Euroviel vandaag, of gisteren dan, met het verhaal... Jo, het wordt tijd voor een Europees leger. En dan denk ik bij mijn eigen stikkie... Hier worden we naartoe geduwd zo'n beetje. Ja, je wordt ook weer hier mee in het pak genaaid. Het lijkt me een slecht idee om een Europees leger te gaan vormen. Nederland is een soeverein land en we moeten een eigen sterk leger hebben. En niks, geen Europees leger, daar moet ik niks van hebben. Is geen goede zaak. En ja, die Juncker die probeert inderdaad van de gelegenheid gebruik te maken, de dreiging van Rusland, om dat voor elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk ja, inderdaad weer net zoiets als die politieke unie. Nou... Dit maakt er ook deel van uit van dat hele, ja, van die hele theorie. Maar Louis, op naar, misschien, op naar een Europese superstaat. Uit praktische overweging is dat misschien wel een goed idee. Hè? Want ik bedoel, ons leger stelt natuurlijk geen klote meer voor. Nou ja, ik vind het geen goed idee. Dan moet je zorgen dat het leger wel weer wat voor gaat stellen. Dan moet je meer geld erin investeren. Dan moet je zorgen dat je aan de NAVO-norm gaat voldoen. Dat doen we nu niet. Dus wat dat betreft, zorg dat je eigen leger sterk is. Kijk, dan kun je nog wel eens een keer oefeningen samenhouden. Of je kunt toch nog wel eens een keer samen wat inkopen. Maar de zeggenschap over je leger weggeven en ervoor gaan zorgen dat je afhankelijk bent. Daar waar het gaat om de verdediging van je land van andere landen. Dat vind ik een hele slechte zaak, dat je afhankelijk wordt van Fransen, dat je afhankelijk wordt van Italianen. Dat moet je gewoon helemaal niet hebben. Nou, je moet gewoon zorgen voor je eigen leven. Groot gelijk, Louis. Hey, nog even kort, wat vond jij nou van Rutte die zei van laat jihadisten maar tegen een kogel aanlopen? Nou kijk, ik ben het wel met Rutte eens. Alleen wat ik altijd bij hem afvraag, is dit weer ook niet verkiezingsretoriek. Ja, dat is het. Nou, dat kunnen we wel met... Dat is het. Ja. Dat weet je nu al. En dat flikt hij iedere keer met verkiezingen. En mensen trappen er iedere keer in. Dan zeggen ze, ja, Rutte is toch wel een goede vent. Ik heb hem nog nooit dit soort teksten horen bezig in de Tweede Kamer. Nou, ik heb veel debatten met hem gehad. Hij heeft al nog nooit zoiets gezegd. Altijd was hij heel genuanceerd en nam die anderen de maat op dit soort punten. En nu ineens komt hij met keiharde stoere taal. Ik vind wat hij gezegd heeft, vind ik goed. Ik vind dat zelf ook. He, van laat ze maar niet terugkomen, laat ze daar dan maar de kogel krijgen. Oké. Maar met Rutte weet ik niet of hij het van binnenuit meent of dat het weer een verkiezingsspelletje is. En ik denk het later. Dat denk ik ook. Maar weet je wat ik nou het meest schijnheilige vind? Is dat die andere kerels daaromheen, oh jeetje, dat mag je niet zeggen. Terwijl ze stuk voor stuk hebben ingestemd met de F-16's die bommen op IS gooien. Nou, dat is ook gewoon de kogel krijgen. Dus aan de ene kant zeggen ze van, nou, wij steunen dat we die gasten daar de kogel laten krijgen. Maar om te zeggen dat het goed is dat ze daar de kogel krijgen, dat is dan niet genuanceerd. Rot op, denk ik dan. Ja, vind ik ook. En kijk nou naar zo'n Buma. Die heeft de laatste jaren heeft die hele stoere taal over die jihadisten heeft die geuit. En nu komt het puntje bij het paaltje en dan wordt hij ineens weer, krijgt hij slappe knieën, wordt het weer een watje. En dan gaat hij weer afstand nemen van die stelling. Maar dat is politiek ook stom. Gaat mij niet aan, want hoe slechter zij het doen, hoe beter voor ons. Maar het is politiek wel stom natuurlijk, want je ziet zo Rutte gelijk vier zetels stijgen in een pijn. Ja, jij zegt het net, maar dat is ongelooflijk. Dat zegt ook iets over het volk, hoor. Ja, dat zegt alles over het volk. Als je denkt, de eerste beste excuus, oh gelukkig, hij zegt eens keer iets verstandigs, laten we gauw maar weer heen rennen. Doe jij het, Jan? Nee, voor een goud. Oh, nou, dat niet. Nou, dan hebben we dat ook duidelijk, Louis. Dankjewel voor alles. Dankjewel voor alles. Dankjewel voor je tijd. En succes. Graag gedaan. Doei. Hoi. Het Haags geluid. Ja. Oorlog in Cavialand. De Bond voor Kleindierenliefhebbers Nederland, de KLN, heeft de Internationale Caviadag van Fokkerij Berenlust gisteren gehouden te Wessem tot wilde keuring bestempeld en leden gesommeerd het evenement te mijden. We bellen even met Caviadag-organisator Truus Leblanc uit Wessem, Jan. Hele goede nacht, Cavia-koningin uit Truus Leblanc. Goeie nacht, heren. Truus, wat is er allemaal aan de hand? Er was Internationale Caviadag gisteren en er was allemaal gelazen met de Bond. Vertel eens even. Nou, het heeft geen invloed gehad op het aantal bezoekers aan de Fokkers. De Nederlandse Bond vindt het niet eerlijk dat de Nederlandse keurmeesters cavia's keuren van mensen die niet bij hun lid zijn. Okay. Ik snap er niks van. Ja, ik wel, Jan. Er is kennelijk een bond, hè, of zo? Ja, dat is Kleindierliefhebber Nederland. Cavia-bond. Kleindierliefhebber Nederland. Nou, Truus, niet zo schreeuw tegen Jan. Die wordt ook een jaartje ouder. Kleindierliefhebber Nederland, de KLN. Ik vind het een beetje vies klinken. Dat vind ik ook heel vies. Dat vindt u het ook niet een beetje vies klinken? De Kleindierliefhebber. Ja, het is een beetje als een vreemde afwijking. Kleindierliefhebber. Weet je wat ik nou zo lekker vind? Zo'n heel lekker haag klein dier. Echt een kleindierliefhebber. Zo lekker om een schootje gaat zitten. Lekker kleine windjes laat. Zo lekker kleine, van die kleine geile windjes om een schoot. Nou, dat zoiets. Maar goed, het heet nou helemaal zo. Daar doen we niks meer aan. Nee. Daar was iets. Oh ja, die waren boos omdat u bij uw internationale cavia-dag in Wessem ook mensen hebt die niet officieel zijn aangesloten bij de bond en die... Wilde keuring. Nou, ik zeg dan altijd een vrije keuring. Toegankelijk voor iedereen die iets te doen heeft. Of die een cavia heeft. Ja, of je hebt er 200... Iedereen mag naar Wessem toe komen. Maar kijk, dat is gezellig. Maar de vraag is natuurlijk, waarom heeft iemand één cavia, laat staan 200? Nou, je begint meestal met één. Als nou, je begint niet meestal met één. Die naar ons toe komen, die zeggen dan... ik ben er ook met één begonnen. Nee, je begint met nul. Je begint met nul. Ja, nou, en dan... want het is niet zo dat je wordt geboren met een cavia in je klauwen. Nee, nou, dat gebeurt wel, hoor. Ik denk dat Truus dat bedoelt. Dus je begint met nul en op een gegeven moment dan koop je of je krijgt er voor je verjaardag als kind één. En dan heb je dus een cavia. Ja, maar ik heb ook een cavia gehad. Ik had een langharige cavia en een marmot. Ja, dat is ook een heel lekker klein dier. Lekker marmotje. Oké, dus je hebt een vagina. Truus heeft sowieso een vagina. Truus, een vagina en een cavia. En hoeveel cavia's? Nou, ik heb er zelf op dit moment... rond de 80. 80 cavia's? Ja. Ja, die wonen niet in mijn huiskamer. Bij een hok. Die hebben fijn een eigen ruimte. Ja, gezellig toch. En daar zitten ze gewoon gezellig met z'n tweetjes. Of met z'n drietjes of met z'n tweetjes. Weet je wat mij trouwens te binnen schiet? Nee. Het is natuurlijk niet voor niks dat Nationale Vrouwendag en Nationale Cavia-dag op dezelfde dag vallen. Is het altijd 8 maart, Truus? Wij zitten altijd het tweede weekend in maart. Grappig, hè? Want ik noem vrouwen vaak konijnen. Ik noem ze wel graag mijn kleine cavia. Maar precies, dat kan dus nu ook. Nou, hoe dan ook, u hebt dus 80 van die cavia's. Wat is daar nou de gein van, de aardigheid? Nou, ik zeg altijd, een cavia lijkt op een hondje, maar zit dan in een kooitje. Ja, dat zegt u altijd, maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nou, natuurlijk wel. Hij kan toch niet blaffen? Nee, maar hij kan wel fluiten. Nee, echt? Ik ken geen hond die kan fluiten. Je kunt ermee knuffelen. Alleen knuffelen. Het grote voordeel is... bijten ze? Je hoeft er niet om 11 uur 's avonds mee te gaan wandelen. Nee, dat is heel goed. Je zet hem fijn terug in het kooitje. Truus. Meestal zitten ze met z'n tweeën. Ja. En aangezien dat de mensen ze alleen maar druk hebben... Ik kan niet heel veel wel doen, maar mijn vrouw kan ook knuffelen en fluiten. En fluiten, ja, dus okay. En dat noem ik ook niet een hondje. Wat is dit, joh? En dat keer 80. Exact. Moet je nagaan. Tafel gek worden, Truus. Het lijkt trouwens wel een slecht geolied bed in huis, Roos, joh. Nou, zo doen ze eigenlijk alleen maar als ze honger hebben. Okay, en als je dan wat voert, dan ben je ook wel stil. Zet dat teringbeest uit, want ik word er helemaal gek van. Oh, lekker lief. Oké, al die liefhebbers, Truus, al die liefhebbers die komen vandaag, 340 mast. Was US Teddy er ook nog? Wie? US Teddy? De gladhelmwasser, de US Teddy, de borstelaar. En de mini pli? Nee, die is dood. Eentje geweest bij de knuffelkeuring. Oh, een knuffelkeuring. knuffelkeuring. Ja. Van die kleine dier, liefhebber, lekker knuffelen. En wie het lekkerste kan knuffelen en het meeste van die geile geluidjes maakt, die... lekker caviaatje van me. Het is wel een heel erotische hobby. Jeetje, allemaal glijden lekker door. Ik denk dat jullie best wel onder indruk zouden geweest, maar we hadden hier ook de cavia uit Peru lopen. Een cavia uit Peru? En die is 1,80 meter groot. Jezus! Wacht. Een cavia van 1,80 meter? Ja, onze grote knuffelkavia hebben we hier gehad. Ik vind het, ik weet niet meter, of, ik nou, of we nou maar, de maling genomen worden. In Peru vreten ze toch kavia's? Ja, maar deze heeft het overleefd en is heel goed gegroeid. Ja, dat kan we stellen, ja. Nou, ongelooflijk. Oké, maar goed, we blijven bij de les. Is het nou, hoe komt het nou weer goed met de bond voor kledingliefhebbers? Ik sta altijd open voor een goed gesprek. Ja, maar gaat dat ook komen, denkt u? Of is de breuk deze? Ik zou niet altijd openstaan voor een kavia. Ik sta open voor een goed gesprek. En nou, het is aan hun om nou te komen. Maar wat, maar naar een goed gesprek. Truus, nou even één ding. Hè. Wat was nou echt de reden? Ging het nou om de goodiebags of om het lang haar wat u geknipt wil hebben en wat de bond niet geknipt wil hebben? Wat was nou echt jaloezie, kinderzinnen? Wat was er aan de hand? Nou, kijk, als jij iets organiseert ja. En dat is een groot succes en we doen het al 15 jaar. Ja, precies. Dan wil je misschien wel samenwerken. Nou, dat wouden ze ook. Oké. Alleen maar samenwerken begrijp ik iets anders uit dan alleen maar regels en richtlijnen die hun, waar hun het voor het zeggen hebben. Dus ik ben nogal een vrijgevochten persoon. Geloof ik graag. En ik heb zoiets van de laagdrempeligheid. Het gaat uiteindelijk alleen maar dat die cavia het goed heeft. Ja, zo gewoon, is het toch ook. Hij zijn gewoon pennelikkers bij de bond voor kleine liefhebbers. En, mag ik één vraag stellen? Zeker. Truus, is er ook een meneer Leblanc? Daar is ook een meneer Leblanc. En zeg meneer Leblanc wel eens niet van, kan je die 80 leren leidjes er niet uitgooien? Nee hoor, want die is net zo fanatiek als ik. Die heeft vandaag alle knuffels gekeurd. Dat is ook een beetje een vieze. Ja, weet je wat is, Jan? Kijk, jij gaat naar Texel met mevrouw Roos. Ja, wat trouwens, bent u wel eens naar Texel geweest? De Leblancjes, die blijven gewoon lekker in Wessen, maar die gaan een leuke... Truus, ben je wel eens op Texel geweest? Nee, nog nooit. Nou, niet doen ook. Wat een scheideiland is dat, zeg. Ik was er dit weekend, joh. Dat is echt geen hol aan. Nee. Maar is het leuk bijvoorbeeld in Wessen? Ik zou liever naar een cavia knuffelfokkerij dat bedoel ik. Dag gaan dan naar Texel. Nou, daar ga je al. Nou, je bent vorig jaar de tweede zondag in maart van harte uitgenodigd. Misschien ja, is het, Jan heeft drie kinderen en ik weet niet, hebben jullie huisdieren? Nee. Is het niet voor jou een cavia? Nee. Waarom jij bent echt een cavia-type. Wij hadden vroeger een langharige cavia en dat beest dat scheet heel dat in zijn eigen haar. Dat liep, na een maand liep dan een wandelend stuk stront. En dan, ja, en dan je moest... Kunt, ja. Je kunt dat ook knippen. Ja, dat knippen. Dat kammen. Ja. En er zijn er ook bij met korte haren. Je bent dat korte haren niet. Leuk voor de kinderen, ik heb allemaal niks met huisdieren, ja. Truus, luister, ik met beloof, een stuk knoffel ook op mijn bord. Ik ga buiten de uitzending Jan nog een beetje warm maken voor de cavia. Het is namelijk van diep van binnen is het echt een klein te liefhebber. Goed zo. Succes ermee. Nou, dankjewel. Truus, ontzettend bedankt voor deze warme sterkte, woorden. Sterkte, hè. Prima, jongens. En doe de groeten aan je kaartjes. Nog veel plezier bij uitzending. Oh, ja, druk maar op een knopje. Doei. Dag, laat rusten. Dag, doei. Echte Janne. De liefdespanter. Vind je hier distergruffelaars gevaarlijke gekken? Dagboek van de liefdespanter. Tot ieders stomme verbazing bleek premier Mark Rutte afgelopen week tijdens het RTL-verkiezingsdebat ineens een uitgesproken mening te hebben. Zo uitgesproken zelfs dat geen van de andere aanwezige fractieleiders Buma, Roemer, Badmuts en Pechtold het met hem eens was. Sterker nog, ze buitelden over elkaar heen om de mening van Rutte af te keuren, de premier te demoniseren en zichzelf natuurlijk te positioneren als kampioen van de zelfreinigende rechtsstaat en als menslievende ziel. Wat had Rutte gedaan? Hij had gezegd dat hij liever zag dat een Nederlandse jihadi in het buitenland aan het einde kwam waar hij zelf naar op zoek was gegaan, dan dat hij zou terugkeren in Nederland en al hier onschuldige burgers zou opblazen of neerschieten. Ik kon er weinig verkeerds in ontdekken. Het was eigenlijk eerder eigenaardig dat de andere heren kennelijk liever zien dat hier de bomgordels vrolijk ploffen en de kalasjnikovs ratelen, dan dat iemand die wil sterven voor zijn geloof dat elders tussen de gelijkgestemden doet. Kijk, was Rutte nou gevraagd, wat zou u het liefste willen dat er met de Nederlandse jongens gebeurt die uit vechten willen gaan in het Midden-Oosten? Een open vraag dus. Had Rutte, lieve, zachtaardige soepstengel dat hij is, ongetwijfeld iets gezegd in de sfeer van, dan wilde ik dat ze de dwaling van hun wegen zouden inzien, een opleiding zouden gaan volgen en een baan vinden. Met een lief meisje trouwen en vlekkeloos integreren in de Nederlandse samenleving die hen met open armen zou ontvangen. Maar die keus kreeg de premier niet. Hij moest kiezen tussen twee kwaden en koos toen terecht voor de minste van de kwaden. Dit dus nogmaals in tegenstelling tot de lijsttrekkers van de PvdA, de CDA, de D66, de SP en ook GroenLinks, die kennelijk nog steeds denken dat je keiharde IS-strijders, geharde radicale moordenaars gerust kunt laten terugkeren naar Nederland knuffelland. En dat een handjevol koddebeiers en maatschappelijk werkers genoeg is om het gevaar van aanslagen te bezweren. Droom maar lekker door, heren, maar ditmaal heeft Rutte gelijk. Al zei hij het alleen om Wilders kiezers af te snoepen. Dagboek van de liefdespant. Zo is het, Jantje. Zo is het maar net, Jan. Het is zwaar en hard. Hé, hey, maar de zon was er van de week. We zeggen, de warmste 8 maart aller tijden is geweest. En weet je wie hem gemist heeft? Nou. Gerrit Vossers. We gaan gauw naar de liefste weerprutser van de Achterhoek. De boek van het oude koekeloede weer, dat doet die keer op keer. Het was veel, dat hij niet verdeer. Het is van John Deere. Gerritje. Hey. Godverdomme zeg, ik ben kapot. Ja, dan kun je al een beetje aan het zingen horen, ja. Ja, ik was op Texel, Gerrit. Wat ja. Want jij hebt Texel? Vandaag, wat? Gisteren, eergisteren. Ik had het kunnen vertellen, je moet nog vrijdag tot en met zondag. Maar wat een kuteiland is dat, zeg. Ben je wel eens Texel geweest, Gerrit? Ameland. Oh, dat vroegen we niet. Dat is toch zoiets raars, hè? Ja, ben je wel eens Texel geweest? Ja, China. Nee. Ameland. Maar ook gewoon alleen zeggen, ook een ander eiland opnoemen. Hey Jan, ben je wel eens in Brazilië geweest? Ja, Argentinië. Nee, god lul, dan moet je alleen Argentinië zeggen. Argentinië lul. Je bent ook zo'n lekker slim type, hè? Ben je wel eens in Brazilië geweest? Argentinië. Ja, dat niveau. Lul. Godzamer. Nee. Hey Gerrit. Ja. Het was heel erg, maar ik heb hem gewaarschuwd, hè, want mijn ouders waren ertussen. Wat een kuteiland, zeg. Daar waait het gewoon altijd, Gerry. Ja. Schapen staan standaard met hun reet naar het zuidwesten gericht. Is echt waar. Ja. Hij kanker. Ik wou bijna iets heel naar zeggen. Ja. Ja. Flikker lekker op met die kutschapen. Echt, dat komt echt maar hol uit, jongen. Nee, maar dit is een soort dierenavond. Ja, het enige wat Kavia, je... Kavia, schapen... Joh, in je kop, man. Godverdomme, weet je... Op elke vierkante meter in dat scheid Texel staat een schaapje aan te kijken. Ik. Met die domme smoel. Flikker toch op, man. Maar hoeveel heb je er opgegeten, eigenlijk? Nou, ik heb wel een zootje opgegeten. Mooi. Puur uit straf. Kabouter, hou eens op met die kutschapen. Ik trek dat niet. Was je eigenlijk op mijn tandem? Nee. We doen het tandem. Dat is wel hip, namelijk, daar. Ja. Dat is goed voor huwelijk. Ja. Leuk. Gerry. Ja. Laten we even het weer doen, want het weer op Texel was ook ben kut. Ben je wel eens op Ameland geweest? Ga dan op over die kuteilanden, zeg. Enfin, het weer, Gerrit. Ja. Was niet zo best. Nou, hallo. Was vandaag gisteren schitterend weer. Ja. Dat vind ik ook. De zondag is toch heel mooi verlopen. Nou. Ja, het zijn meer dagen in de week. Ik moet zeggen, in het noordwesten van het land, er was toch wel redelijk wat bewolking. Ja. Altijd. Zomaar. Ja, maar voor de meeste mensen in Nederland was het mooi weer. Leuk. Zou er een officiële Texel-depressie bestaan? Het zou me niks verbazen als dat bestond. Nou, ik zou je vertellen, ik heb op dit moment een officiële Texel-depressie. Ja, ik zie, je hebt ook echt een soort grauw gelaat. Ja, joh, ik ben er klaar mee, joh. Weggewaaid. Waarom heb je dan nou een probleem met Texel? Was het te duur naar wat je kreeg? Of, Nee, het was gewoon verschrikkelijk. Maar dat is gewoon, ik denk, zo'n waddeneiland is leuk romantisch. En, maar het is gewoon, het zijn gewoon weilanden met schapen en mensen die gewoon... Wind. En waarom schreeuw je nou dat altijd door me heen? Bahamas, zie je bent ook agressief. Dat hoort ook bij de Texel-depressie. Ja, allemaal altijd. Dan zeg ik iets en dan hoor ik al wind. Ah, ja, maar er was inderdaad wel veel wind, ja. Ja, toch? Ja, daar had je wel een punt. En veel schapen ook. Ja. Enfin, Gerrit. Ja. Slufter, ben je daar geweest? Wat? De Slufter? Nee. Oh, dat moet je niet doen. Dat is het allerergste. Mijn vrouw die zei op een gegeven moment, zullen we naar Ecomare? Ik zeg, wat is Ecomare? Het ena ergste is dat. Dat zijn zeehondjes. Ik zeg, kan mij dat pleuren zeehondje? Kan mij dat nou rotten, nou, die zeehondjes? Zijn wel lekker. Nou, als ik dus over kutbeesten, dan heb ik een top 3. Dan staat dus op 3 staat de cavia. Nou, daar hebben we het al over gehad. Ja. Op 2 staat het schaap. De schaap. Ja. Het schaap dan, in jouw land. En op 1 staat de zeehond. Want wat een waardeloos, nutteloos, klote dier is dat. Ten eerste, een zeehond. Dan denk je, wat kan die dan allemaal? Zo. Ja, niks. Oeh, hè? Oeh, nee, goed. Gerrit, het weer voor komende week. Het weer voor komende week. Oh, gefeliciteerd met je zuster trouwens. Ja, van harte met je zuster. Maar dankjewel. Dankjewel. Het weer voor komende week. Het weer voor komende week. Ja, dat zei je net ook al! Ik was even aan het nadenken meteen en een beetje hard op nadenken. Mag dat ook al niet meer. het weer voor komende week. Dat is de derde keer dat hij dat zegt. Gewoon doorgaan ook, hè? Dat is echt zo irritant. Zeg nou gewoon, dat wordt weer kloten. Als je nog irritanter dan een zeehond. Nee, maar het is toch gewoon simpel zo dat ze dan dit al lente noemen. Nou, het enige wat er is aan de lente is dat er krokussie staat. En van die kutlammetjes in Texel. Maar voor de rest blijft het gewoon een beetje scheid weer of wat. Maar het was toch wel een datumrecord in de beeld. Dus laten we daar maar niet over hebben. We hebben in ieder geval vandaag... Jullie gaan onder de bewolking naar huis. De bewolking heeft morgen ook vrij veel de overhand. Vooral in het westen, noordwesten van het land. Meer naar het oosten toe. Ja, Texel is ook wat wind bij. En vooral naar het oosten toe ook wat zon. En de temperatuur doet een stapje terug. We zitten morgen... Mooi, dat is toch een vandaag zitten we zo'n 11, 12 graden. Zitten we morgen ook een beetje hetzelfde weer. Mooi. Maar we blijven wel onder invloed van hoge druk. En dat betekent toch wel redelijk droog weer. Alleen dinsdag... Ja, moet je wel even luisteren, jongens. Dinsdag dan trekt er nog even een storingje over. Er kan een klein beetje regen op zitten, want dat heeft te maken met wisseling van de wacht. Het hoge drukgebied ten zuiden van ons wordt eigenlijk een beetje overgenomen door hoge druk ten noorden van ons. De wind die gaat wat draaien en eind van de week is er weer meer zon, of gaan naar woensdag al. Maar wel ietsjes frisser, maar zich mooi weer en ook droge omstandigheden. Mooi. En we gaan heel blij naar volgende week weer toe. Ja, hoe is de paas? Hoe is het met Pasen? Wanneer is het paas eigenlijk? Vorige keer was 5 april. Volgens mij is het eerder. Is het nou eerder? Ja, ik weet niet wanneer het paas is. Het enige wat ik weet wanneer het paas is, is als mijn vrouw op een gegeven moment zegt, morgen moeten de kinderen eieren zoeken. Oh, als ze de eieren gaan zoeken. Ja. Nou, oké, okay, dat is het dan. Dan heb je zeker wel vaker Pasen. Maar in ieder geval... Zij was dat nou echt serieus? Gerrit, heb je bier gesopen of wat? Nee. Maar de kabouter had nu een papiertje naar boven en daar staat heel groot 5 april op. Nou, te gek. Ja, 5 dus april. Jij stelt dus net een vraag over wat er over een maand gebeurt. Ja, nee, nu dus, dan trek ik hem weer in. Dat heeft geen zin natuurlijk. We skippen het hele paasenverhaal en we doen ook net niet of jij iets heel grappigs zei over mijn paaseieren. Goed? Okay. Gaan we gewoon verder waar we mee bezig waren. Ja, volgende week. Dat hadden we al gedaan. Oh. En heb je misschien een weerspreuk geïnspireerd op dat klote eiland? Op Texel. Dat klote eiland. Is het schaap? Ja. Waait de wind in schaapshol? Ja. Pak dan de boot terug? Al zit die vol? Schiet vanzelf je regenpak vol, weet ik veel. Nee. Nee. Doe jij er maar eentje dan, Gerry? Ja, zal ik doen. Ja. Even kijken, jullie overvallen me wel een beetje. Hoezo? We vragen het elke week. We vragen godverdomme al maanden om een weerspreuk elke week, Gerrit. Kom op maar even. Oké. Dat klopt ook. Een droge mate wind maakt de boer goed gezind. Nou, kan je wel vertellen. Deze boer was helemaal niet gezind met die klote wind op Texel. Nee, maar daar ben je toch nou weer overheen. Je bent toch weer in je huisje. Weet je hoe ver Jan heeft moeten fietsen? Vanaf de koog naar de pont. 12 kilometer met windkracht 5 op een flikker. Ja, droge wind van jou. Echt niet normaal, jongen. Ja, dat kan niet, gefietst. Vertellen hoeveel bomen ze hebben op Texel? Ja, nul. Ja, nul? Slagbomen. Ja, bij die pont hebben ze 2 miljoen slagbomen, dat wel. Ja. Dan en als je wel. Die in die haal niet haalt, dan als je ertussen komt te liggen, dan ben je er geweest. Man, ja. Schuim op mijn bek kwam ik aan. Maar ik was blij dat ik bij die boot was om dat eiland te verlaten en er nooit meer terug te komen. Dus de volgende weekend daar wordt ergens anders, niet meer op mijn eiland. Nou, niet op Texel. Ik denk, dan komt de Achterhoek een keer in zicht. Nou, ik vind het wel best, denk ik. Dus dat is een soort Texel zonder de zee eromheen. Ja, maar hier blaten de schapen heel anders. En daar heb je niet zoveel wind. Van het ene poepgat in het andere poepgat. Nee, dankjewel. Drie keer bedankt op je vries, Gerry. Hier heten ze allemaal Jan, in de Achterhoek. Dus je valt daar niet op. Ja, hartstikke leuk. Nou, probeer het wel een keer. Wij gaan slapen, Gerrit. We zijn kapot. Ja, wel trusten. Het was een zware uitzending met minister Schippers. Zo. Morgen vroeg weer gezond op. Nou, morgen vroeg ga deze jongen helemaal niet op. Ja, ik wel. Kut, mijn vrouw is jarig. Nou, gefeliciteerd. Ook nog. Ja, dankjewel. Maar dat betekent dat ik 's morgens leuk moet doen met mijn cadeautjes en de kinderen. Oh, ja, ontbijtje morgen op bed. Werken. Ontbijtje op bed. Nou, de groeten, denk ik. Kunnen ze daar ook al bij zetten en dan staat er morgen vroeg. Ja, nou, dat is wel slim. Ja. Dan koud gekookt eieren vast. Ja. Nou, gefeliciteerd aan Jan met je vrouw. En, bedankt, Gerrit. Goed gaan. Vele jaren. Goed gaan. Hoi. Hoi. Ben je helemaal depressief? Nou, zeg. Oh, de nanuk. Ja. Yeah. Jan? Ja, Jan. Ik vind dat je, ondanks je Texel-depressie, hier heel netjes doorheen hebt geslagen. Je bent beleefd, maar ferm geweest met de minister. Dankjewel. En, joh, luister, kijk. Meer valt er niet van je te vragen, denk ik, vandaag. Weet je wat mij nou opvalt, hè? Dat ik er nu achter kom dat jouw ouders op Texel wonen. En dat jij nooit mij hebt gewaarschuwd voor dat pokeiland. Nee, dat is apart, want ik loop toch, denk ik wel, gemiddeld een uur of zes per week de kanker op Texel. Gewoon tegen iedereen. Maar waar zijn jouw ouders daar gaan wonen? Nou ja, die vinden het er wel leuk. Nee, ja, maar wat? Nou, dat weet ik niet precies. Dan moet je aan hun vragen. Zijn ze gek op wind? We moeten eerlijkheidshalve, dat is misschien ook wel goed even nu. Wel vertellen dat er ook mensen zijn die dol zijn op Texel. Zoals ik de slufter haat, zo heb je ook mensen die het leuk vinden dat het water in- en uitstroomt daar, dat je allerlei waterbeestjes hebt. Nou, en? Je hebt mensen die houden onwijs van tandem fietsen tegen de wind in. Maar hoef je niet per definitie dat goed te keuren? Nee, ik keur het ook enorm af. Ik heb tegen mijn ouders gezegd van jongens, als jullie daar gaan wonen, dan moet je er rekening mee houden dat je de kinderen niet vaak ziet. Nee, tuurlijk. Maar ja, het zijn wel lieve mensen, dus je gaat er enkele keer toch wel. Maar het is een van de dingen die ik niet begrijp van mijn ouders. Nee, fijn om te weten. Wie hebben we volgende week als gast? Ja, dat is een mystery guest. Ah, zo eentje. Ja. We weten nog niet wie er komt. Maar het zou me niet verbazen als het met het oog op de provinciale verkiezingen weer een politiek geëngageerd persoon is. Nou, leuk. Zodat we op het laatste moment misschien nog een verstandige keuze kunnen maken. Ga je nog stemmen voor de waterschappen? Nou ja, weet je. Er zitten een zootje rare partijen bij, jongen. Slaat er een slag naar. Moet ik er allemaal mee. Nou, in ieder geval. Veel succes met je depressie. Veel plezier met de verjaardag van mevrouw Roos. Dankjewel, jongen. En bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Volgende week zijn we weer terug met de mystery guest. Dat betekent eigenlijk gewoon dat we nog niemand hebben. Nee. Nou, in ieder geval, tot morgen en dag. Tot zover Echte Jan. Echte Jan. Oh, weet je wat ik even lekker vind? Zo'n heel lekker haag, klein dier. Zo lekker, die zo ik lekker, ben echt een klein dier. Die zo lekker zo om een schootje gaat zitten. Lekker kleine windjes laat. Zo lekker kleine, van die kleine geile windjes zo om een schoot.